Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huisartsen stemmen alsnog in met het zorgakkoord van het kabinet. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ze waren de laatste partij die nog overstag moest gaan. Het zorgakkoord omvat allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. De huisartsen lagen maandenlang dwars omdat ze meer garanties wilden. Bijvoorbeeld over extra tijd voor patiënten en over hogere tarieven buiten kantoortijden. Aan die twee bezwaren is volgens de huisartsenvereniging inmiddels tegemoet gekomen. Het OM looft 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de man die zaterdag in Zwijndrecht schoot op zijn ex en haar moeder. De moeder overleed ter plekke. De dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Sinds zaterdag wordt er gezocht naar de schutter. Afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn de griep en corona. In 2022 overleden in Nederland ongeveer 170.000 mensen, 9% meer dan verwacht. Die oversterfte was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar was relatief het hoogst bij mensen onder de 50 jaar. Waarom is onduidelijk. Tijdens de coronapandemie werd veel reguliere zorg uitgesteld, maar het CBS meldt niet of dat bij de oversterfte vorig jaar een rol kan hebben gespeeld. De oversterfte was wel iets lager dan in 2020 en 2021, de piekjaren van de coronapandemie. Sparta heeft de kans laten liggen om Ajax te passeren in de Eredivisie en op te rukken naar de vijfde plek. In eigen huis speelden de Rotterdammers 0-0 gelijk tegen RKC. Daardoor blijft Sparta op de zesde plek staan. Eerder op de avond ging PSV onderuit bij Emmen. Het werd daar 1-0 voor de thuisploeg. Het weer. Vannacht veel bewolking, minima rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen. Daarna een overwegend bewolkte dag met af en toe zon, maar het kan ook mistig zijn. Het wordt ongeveer 3 graden. 'S Avonds valt er regen of winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat hebben de uitvindingen van de verftube, spoorlijnen door Europa en de Ansichtkaart met elkaar gemeen? De Nacht van EO. Met Shino Numansen. Alle drie spelen ze een grote rol in de ontwikkeling van kunstenaarsdorpen. Ja, je hoort het goed. Onberoerde plekken die het model werden voor kunstenaars uit heel Europa. En vannacht is conservator van het Zuiderzeemuseum André Groeneveld te gast. Mijn collega-presentator Hanno Jansen gaat met hem in gesprek over deze bijzondere dorpen. Welkom André, fijn dat je er bent. Je bent conservator in het Zuiderzeemuseum. De tentoonstelling Kunstenaarsdorpen is daar nu te zien. En ik las dat dat een tentoonstelling is waar je 20 jaar aan gewerkt hebt, klopt dat? Ja, goeienacht. Goeienacht, fijn dat je bent. Ja. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk 20 jaar geleden door een andere tentoonstelling met het onderwerp begonnen. Mm-hmm. Ik ben ooit gevraagd om daar wat stukken voor te schrijven bij verschillende kunstenaars uit Katwijk, die in Katwijk gewerkt hebben. En die tentoonstelling was toen in Nuremberg, in een vrij groot museum, ja. Met een boek. En toen vond ik eigenlijk sowieso dat onderwerp. Daar ben ik al een hele tijd daarvoor ook mee bezig geweest. Ja, het onderwerp kunstenaarsdorpen. Ja, gaan we zo uitleggen wat dat is. Ja. Maar toen ik die tentoonstelling tegenkwam, of toen ik daar naartoe ging, toen vond ik eigenlijk dat dat was thematisch gerangschikt. En ik vond heel erg dat de dorpen wegvielen. En dat heb ik nu met deze tentoonstelling omgedraaid. Dus nu gaat het over die dorpen. Oh ja. Maar was het ook echt een droom dan om, als je ergens 20 jaar aan werkt, dan is het echt een passie, lijkt me, om dit tot een tentoonstelling te maken. Ja, ik vind het gewoon een heel mooi onderwerp. Ook een heel, je kan daar heel veel tentoonstellingen nog van maken. Ik vind het wel intrigerend hoe kunstenaars, hoe die op een plek terechtkomen. Waarom die plek? Wat was daar bijzonder aan? Ze zijn dan met elkaar daarheen gegaan. Dat vind ik ook nog steeds heel mooi. Want nu zit iedereen in zijn atelier alleen. Maar met elkaar, dat vind ik het mooie eraan. Want kun je uitleggen wat kunstenaarsdorpen, want zo heet de tentoonstelling, wat kunstenaarsdorpen precies zijn in het kort? Ja, kunstenaarsdorpen zijn plekken, het zijn echt dorpen. Dus vaak gehuchtjes eigenlijk. Onbedorven plekken in het landschap. Zowel landelijk als ook aan zee. Plekken die toen onbedorven waren. Ja, en toen is? Dan hebben we het tussen 1830 en 1920-30. De 30 is echt max. De periode beslaat ook 100 jaar, wat we nu laten zien. Maar dat waren gewoon Plekken zonder industrialisatie, waar mensen in klederdracht liepen, waar schepen op het strand kwamen, of een klein idyllische haven, of dat soort plekken die nu allemaal voor een groot deel verdwenen zijn. Ja. Dus dat klinkt heel idyllisch, hè, als je het er zo over hebt. Het is een beetje zoals je nu zeg maar een plek zoekt om op vakantie te gaan waar nog geen toeristen zijn, of bijna niet. Waar je dan misschien met je rugzak naartoe gaat en die je dan ontdekt. Ja, van die hele bijzondere plekken noemen we dat dan nu. Ja. En dat waren plekken dus, we gaan het er zo nog iets uitgebreider over hebben, maar waar kunstenaars samenkwamen. Ja. En ze moesten wel bereikbaar zijn, dus het is een beetje dubbel. Door de ontwikkeling van bijvoorbeeld een spoorlijn, krijg je dat die dorpen ook bereikbaar worden op loopafstand of met een daarna nog een stukje. Maar dan is het gedaan met het idyllische, toch? Ja, langzaam krijg je dan dat idyllische dan weg is, maar anders kon je er helemaal niet komen. Nee. Dus het is dubbel. Ja. We gaan zo uitgebreid schetsen wat dan uiteindelijk de uitwerking is van dat samenkomen van kunstenaars in dorpen. Dat heeft nogal wat impact gehad. Even terug in de tijd, want we duiken vannacht natuurlijk de geschiedenis in. We gaan terug naar het jaar 1800. Laten we daar even beginnen dan. Hè? Want hoe zag Europa er dan toen, behalve de landschappen die je net geschetst hebt, hoe zag het eruit? Ja, als je gewoon uitgaat van de landen die er nu zijn. Het was België, Nederland was nog gesplitst, maar dat is in 1830 is dat al gewoon, zijn ze gewoon gesplitst, zeg maar. Maar eigenlijk begint de tentoonstelling en dat fenomeen begint in 1830 met Barbizon als hart, zeg maar. Ten zuiden van Parijs, ook een gehuchtje, boerdorpje. Waar kunstenaars naartoe gaan om lekker buiten te werken. Maar dat is nog niet buiten schilderen, omdat toen de verftube nog niet was uitgevonden. Oh, en waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat je dan niet zoveel mee hoeft te nemen. Anders moest je je verf mengen. Oh ja, dus dan had je pigmenten en een medium, en dan moest je al dat bij elkaar mengen voor verf. Dus dan moest je veel meer meenemen. Ja. En in een verftube zit geconcentreerd die kleur verf. Dus toen dat er nog niet was, was het simpelweg voor kunstenaars onmogelijk om erop uit te trekken. Dan moesten ze echt schilderen alleen in het atelier. Ja, dat klopt. Ja. En je krijgt dan wel, dus in 1830 is het begin dat die kunstenaars daar naartoe gaan. Dus het begint dan een beetje met dat zij daar wel een atelier bouwen, of een huis bouwen, of een boerderijtje huren. Ja. Om daar dan een studio te hebben en dan buiten meer te tekenen. En dat gaat dus later over in echt het buiten schilderen. Ja. Maar ik zou ook denken, als je dan in Parijs zit, dat was toen denk ik ook al een hele mooie stad, en je kunt buiten schilderen, ga lekker de straat op. Ja, dat deden ze ook wel. Ze woonden in Montmartre. En Parijs was eigenlijk in die tijd het centrale de speel van als kunstenaarsstad. Waar de academie was, waar Academie Julien een belangrijke rol speelt. Waar kunstenaars van over de hele wereld ook naartoe gingen om daar lessen te volgen. Echt het kloppend hart van de kunst in die tijd. Ja. En dat was het heel lang geweest. En daar waren ook de salon-tentoonstellingen, waar we het denk ik nog wel even over zullen hebben. Ja, nou vertel maar, wat was die Parijse salon? De Parijse salon was in eerste instantie een tentoonstelling voor afgestudeerden. Zoals je nu de graduation show hebt, zoals het mooi heet. Ja. Bij de academies in bijvoorbeeld in Den Haag of in Rotterdam. Ja. Maar daar was het de salon, wat in 1737 uit mijn hoofd toegankelijk werd voor een groot publiek. Dus je had in eerste instantie was het afstuderen. En daarna werd het toegankelijk voor iedereen. Oké, dus er kon de gewone man die kon door al die werken van die afgestudeerden daar langs lopen. Ja, maar je kon dan ook nog, dat is dus ook wat er veranderde nog, dat alle kunstenaars zeg maar werk konden insturen. Dus alleen niet alleen maar afgestudeerden, maar ook gewoon andere kunstenaars die daar toevallig woonden. Of in het buitenland woonden, maar wel daar werk aan wilden deelnemen. Ja. Er hingen 5000 schilderijen. 5000? 5000, met allerlei onderwerpen. Maar dan in een grote hal? Of hoe moet ik dat voor me zien? Eigenlijk het is een deel van het Louvre waar het hing. Mm-hmm. Dus het waren grote zalen, aantal zalen. hing helemaal vol van de lambrisering tot aan het plafond. Zo. En dan dus echt vrij dicht op elkaar. En er kwamen zo'n 4.000 à 5.000 bezoekers per dag. Zo, ja. Dus het was echt een zeg maar, de place een attractie. To be. Een attractie, ja. Een evenement van de hoogste orde waar je moest zijn. Ja. Zowel als kunstenaar als goede burger. Ja. En nu hebben jullie in die tentoonstelling Kunstenaarsdorp in het Zuiderzeemuseum hebben jullie eigenlijk ook zo'n salon gecreëerd. Ja. En was dat echt voor jou als conservator dat je dacht van ja, dat moeten we iets daarvan, 5.000 is misschien een beetje veel, maar iets daarvan moeten we het museum in krijgen. Ja, ik wilde wel heel veel, ja. Is gelukt. Het is, ik vind dat het goed gelukt is. We hebben in één zaal hebben we 70 werken hangen van 37 kunstenaarsdorpen. Oh, ja, dus dat is best op elkaar. Het is geen 5.000, maar het is best wel een aantal. Maar het is wel een aantal. En als je binnenkomt, denk je echt van, wow, dit is wel mooi. Ja? Ja, ja, vind ik wel. Maar hoe komt dat? Omdat er dan zoveel op je afkomt? Ja, ja, het is heel veel. Er hangt veel door elkaar. Veel stijlen door elkaar. Van zeg maar romantiek tot expressionisme. Ik heb het op dorp hangt het. Van A tot Z. Hmm. Om het een beetje makkelijker te rangschikken. Anders, ja, je kan allerlei soorten rangschikkingen toepassen. Ja. Er werden destijds hing het soms op land. Was het zo bij van die salon wereldtentoonstellingen waren ook. Ja. Hing het op land. Maar dat was nu wat lastiger. Dus ik vond dat wel mooi. Ja, van ja precies. Dus als je een bepaald dorp zoekt, dan kun je dat op alfabet kun je terugvinden. Ja, ja, klopt. Dus dat zit erin. Ja, mooi. We gaan zo over de werken die dan in het museum ook te vinden zijn. Dan gaan we over doorpraten. Maar even nog terug naar die tijd. Je hebt dus Parijs. Je hebt de Parijse Salon daar. Mm-hmm. En op een gegeven moment trekken die kunstenaars dus Parijs uit. Ja. Je zegt al, dat heeft te maken met de opkomst van de verftube natuurlijk. Want kunstenaars kunnen fysiek dan naar buiten toe. Ze hebben de mogelijkheid om te gaan verven. Maar ze worden ook de stad uitgedreven, toch? Door... Ja, er zijn een aantal dingen die een rol spelen. Er was een grote cholera-epidemie. Waardoor die stad was eigenlijk niet zo heel fijn om daar te zijn. Dus je wilde buiten... Want de cholera is besmettelijk. En als je dicht op elkaar zit, dan dat is geen goed idee. Dat was niet handig. De andere belangrijke reden is eigenlijk dat ze los wilden van het academisme. Bijna een soort opgelegd, beetje verplicht werk, zeg maar. Wat ook op die salon eigenlijk wel erg doorheen kwam. Want het was een gejureerde salon. En zij wilden eigenlijk daar los van. Zij wilden gewoon vrij werk maken. Zij wilden dat... in plaats van die stads- en historische tafelen wilden ze gewoon de natuur, landschappen schilderen. Mensen in hun dagelijks werk vastleggen. En daarvoor moest je naar buiten. En de eerste zijn dus in Barbizon terechtgekomen. En later ook wat, zeg maar, rond Parijs zijn ook een paar van die plekken ontstaan. Chiffonier is daar bijvoorbeeld een van. Maar Barbizon was wel echt zo'n toonaangevende... Ja. Zeker. Plek. En daar gingen ze naartoe. Ja. En daar gingen ze dus aan de slag met schilderen. Met schilderen, ja. En wat schilderen ze dan, die landschappen? Ja, dus in Barbizon zijn het... vlakbij heb je Fontainebleau. Dat is een bos. Mm-hmm. Met keien erin. Hele grote rotsblokken. Dat was een van de inspiratiebronnen. En het landschap met boeren die daar aan het werk waren. En een van de belangrijkste kunstenaars is dan Millet. Die bekend is geworden van twee werken. De ene heet Het Angelus, het bidden op het land. En het andere werk zijn korenaarlezers. Die daar op het land bezig zijn. Die met een soort oogst van graan. En die twee werken die hebben op die salon gehangen. En hebben een enorme impact gehad op kunstenaars wereldwijd eigenlijk. Wereldwijd? Ja. Want werd Barbizon dan eigenlijk een... wat Parijs was, of misschien toen nog steeds was... werd een soort, ook een soort epicentrum van de kunst van die tijd? Kun je dat zo zeggen? Ja, het is denk ik zo dat, dat er dus meer kunstenaars nog naar Parijs trokken... om daar te wonen en te werken. Dat was dan dichtbij. En dan was zo'n uitstapje naar Barbizon was dan makkelijk. Ja. En ik denk dat het meer is dat sommige kunstenaars... dan bij die beroemde schilders op bezoek gingen in Barbizon. En toen die eenmaal, want het is de eerste golf kunstenaars... Er zijn heel veel Nederlandse kunstenaars naar Barbizon gegaan. Maar toen waren die kunstenaars al overleden. Dus die zijn dan op een soort bedevaartsplek... Ja. Zijn die daar naartoe gegaan en hebben die daar geschilderd. Ja. Maar

Mooi toepasselijk lied over een schilder die zijn leven herdenkt. Je hoorde La Bohème van Charles Aznavour. Goedenacht. Bij mij te gast is conservator van het Zuiderzeemuseum André Groeneveld. Tot en met 10 april dit jaar is de tentoonstelling Kunstenaarsdorpen te zien in het museum. Ja, André, welkom nogmaals. Ja. We hebben het net gehad over het jaar 1830. De periode waarin kunstenaars vanuit Parijs naar Barbizon, ten zuiden van Parijs, gingen om daar de natuur met name te schilderen. Ze verlieten de ateliers en gingen in de buitenlucht aan de slag. Mm-hmm. En het was dus zo dat kunstenaars in die periode daarvoor eigenlijk alleen vanuit het atelier werkten. Kun je dan ook zeggen dat je in de verschil ziet in de onderwerpen die geschilderd werden? Ja, dat vind ik wel. Sowieso de onderwerpen zijn anders. Dus het gaat veel meer om het dagelijks leven dan om dus historiserende gebeurtenissen, mm-hmm, van veldslagen en allemaal van dat soort dingen. Ja. Dus het gaat veel meer om het gewone volk. Ja. Het landschap zelf, wat een belangrijke rol speelt. Die plekken die zijn ook heel belangrijk. Het dorp, de plek, mensen aan het werk. En het wordt losser allemaal. Het schilderstijl, de toets wordt losser, want je bent buiten aan het werk. Ja. Soms gaat het wel eens mis. Daar zitten een paar zandkorrels op je palet of erger nog, gewoon op je doek. Ja. Dat gebeurde gewoon. Maar ook met weinig opsmuk, denk ik dan. Ja. De schilderij werd echt gewoon puur. Hè? Het landschap wat je ziet bijvoorbeeld, of de zee. Dat is het uiteindelijk, ja. Dus dat maakt het allemaal wel wat directer. Wat minder, zeker de wat latere periode, is het veel minder geromantiseerd. Het is gewoon zoals het is. En ik vind het zelf heel mooi. En de kunstenaars gingen buiten klein werk maken in eerste instantie. Kleine studies die ze ook in hun atelier uitwerkten. Dus je krijgt eerst met zo'n veldezeltje gewoon wat kleinere werkjes. Ik denk dat dat nog wel het verschil is, maar dat verandert ook wel langzaam. Ja. Dat ze dan die studies weer omzetten naar grotere stukken. Ja. En het laat misschien ook wel wat zien van de... het is historisch ook wel belangrijk natuurlijk dat je die schilderij uit die tijd hebt, omdat het letterlijk verslag doet van de omgeving daar. Ja. Ja, dat is het ook. Er zijn natuurlijk heel veel landschappen, dorpsgezichten, plekken verdwenen. Mm-hmm. Helemaal onder de voet gelopen door de nieuwe tijd en nieuwe uitbreidingswijken, van alles en nog wat. Het massatoerisme later. De confectieindustrie die de klederdracht laat verdwijnen. Dus er zijn best wel heel veel dingen vastgelegd die er niet meer zijn nu. Ja. De plekken zijn er vaak wel nog, maar dan ook... Zien ze er heel anders uit. Er wat anders uit. Ja. Niet allemaal trouwens. Maar... De tentoonstelling heet Kunstenaarsdorpen en daar gaat het dus om. Hè. Dus kunstenaars die trokken weg uit Parijs. Ze gingen eerst naar Barbizon, maar daarna heel Europa in. Ja. Naar welke plekken gingen ze eigenlijk? Dat is dus heel divers, wat ik ook wel leuk vind. Ze gaan vanuit Parijs naar bijvoorbeeld Bretagne, Normandië, naar de kust. Mm-hmm. Waar heel veel mooie, idyllische plekken waren, nog verder weg van de stad. Waar het nog wat rauwer was, waar het leven wat armoediger was. Prachtige vissersplekken. Er is ook een locatie, Saint-Guénolé, dat is helemaal in het punt van Bretagne, waar zeewier werd geoogst voor en te eten, maar ook voor vulling voor je matras. Matras, dat ja, is wel nooit zeker geweten dat daarvoor gebruikt werd. Dat zit erin. Veel visserij, maar ook dat... Die vanuit Barbizon in 1830 geldt eigenlijk ook voor een paar andere landen. Dus in Duitsland heb je vanuit Frankfurt ook rond diezelfde periode dat er kunstenaars naar buiten gaan. Ja. En daar ontstaan ook heel veel verschillende kunstenaarsdorpen. Dus het dichtst bij Frankfurt is dan Kroonberg. Maar heel beroemd is denk ik Worpswede, helemaal in het noorden bij Bremen. In Nederland ontstaan ook een aantal dorpen, als eerste Oosterbeek. Ja. Maar ik denk dat we allemaal bijvoorbeeld Bergen kennen, of Laren. Ja. Maar nog even, want je gaat straks die plekken in Nederland allemaal schetsen. Maar daar kwamen ze, dat noemde je ook al, ook door de opkomst van de spoorlijnen. Ja. Konden die kunstenaars daar komen. Dus ook bijvoorbeeld naar Bretagne, daar ligt dan een spoorlijn naartoe. Maar dat gaat best wel snel. Ik heb me dat, toen ik daarmee bezig was, ook wat meer gerealiseerd. Dat die ontwikkeling van die spoorlijnen, dat vanaf 1830, in Nederland is vanaf 1839, dat best wel snel gaat. Dus zeg maar in 20 jaar tijd ligt er aardig wat. Ja, dus er was er ook veel mogelijk. Ja, er werd gewoon wat sneller gebouwd dan tegenwoordig. Dan duurt het echt misschien wel 30 jaar voordat er één stukje ligt. Maar er waren gewoon veel makkelijker, werden allerlei lijnen aangelegd. Ja. Waardoor die plekken toegankelijk waren vanuit Parijs. Dus bijvoorbeeld vanuit Parijs naar Berck-sur-Mer, ook een kunstenaarsdorp, is 3 uur met de trein. Oh ja, ja. Ja, dat is best snel met een stoomtrein naar zee. Ja, maar dat doemt echt zo'n gevoel van vrijheid in mij op. Dat kunstenaars die waren gekooid binnen in Parijs. Ja, ik ga het nu heel erg chargeren. Maar dan kwam die verftube en dan kwam die spoorlijn en ze dachten, we gaan erop uit. Ja, we gaan ervoor. Lekker. Ja, ja. Dat is dat bohemien leven wat er is. Het vrije leven. En dat, ik vind dat wel een mooie gedachte. Ja. Ja. En ze kwamen dus ook in Nederland. Bergen, Laren noem je. Was Nederland een aantrekkelijke plek dan om naartoe te gaan? Hoe zat dat? Ja, en dan... ik denk dat het meest aantrekkelijke, als ik kijk naar de ontwikkeling van kunstenaarsdorp in Nederland zelf, dat er twee plekken zijn die daar een belangrijke rol in spelen, is Volendam en Katwijk. Ook te zien in de tentoonstelling. Omdat vanuit Amsterdam, want Amsterdam was ook belangrijk, omdat daar in het Trippenhuis het Rijksmuseum was begonnen. En heel veel, zeker Franse en Duitse kunstenaars waren, wilden natuurlijk iets van Rembrandt zien. En Volendam was dan maar op een half uurtje met de trekschuit en later met een soort stoomtrein. En was dat goed bereikbaar. En dat was heel super kleurrijk. Ja. En Katwijk kon je vanuit... eigenlijk vanuit het Ruhrgebied heel makkelijk bereiken. Is nog steeds zo. Er komen nog steeds heel veel Duitse toeristen uit het Ruhrgebied. Ja. En dan en Laren is dan nog belangrijk. Als een soort Hollands... misschien een soort Hollands Barbizon-achtig plek. Ja, maar daar gingen dus ook naar Nederland, naar al die plekken, gingen die kunstenaars toe. En dat werden dan kunstenaarsdorpen. Ja. Waar kunstenaars niet even een dagje, zeg maar, of een weekendje verbleven, maar echt langere tijd zich daar vestigden. Ja, dat heeft wel te maken met... De reistijd was natuurlijk wel iets langer dan dat je nu hebt. En je had al heel veel van die spullen. Die moest je dan... Je had niet de auto. Dus was het handig om daar wat langere tijd te verblijven. En dat was vaak een maand of zo, voor nog wel langer. Ja. Kon ook langer zijn. Waren bijvoorbeeld in Egmond, waar bijvoorbeeld werden art summer schools gehouden, georganiseerd, kwamen Amerikaanse en Engelse vrouwen naartoe. Maar ja, dan kom je van... heb je best een lange reis met de stoomboot vanuit New York. En dan zo. Zeker. Dan ben je al een hele tijd onderweg. Ja, dan ga je niet meteen na een paar dagen weer terug. Nee. Dus die hadden dan ook een goede plek, een goede studio. Een hotel is altijd heel belangrijk. Vooral dan was dat Hotel Spaander. Je had op andere plekken dat een kunstenaarshuis als plek fungeerde. Ja, je moest wel ergens kunnen overnachten. Dat is zo. Maar ik kan me voorstellen dat dat best wel impact had op die lokale gemeenschap. Ja, want komen in één keer van die vrije geesten, die komen naar het dorp. Die blijven daar een maand of soms langer in een hotel. En die trekken erop uit, kan ik me voorstellen. Die maken contact met de bevolking. Zeker. Hoe ging dat? Ja, ik denk dat het wel... het was wel wat. Het had wel een impact, zeker. Het waren natuurlijk toch anders gekleed. Vaak sommige schilderden in jaquet. Helemaal in vol ornaat. Er werd geld betaald voor als model. Want die mensen moesten gewoon werken. En die konden niks meer doen. Want die kunstenaars wilden dat dan vastleggen. Dus die gaven dan wat geld. Zodat ze gewoon bleven poseren in plaats van werk. Ja. En het had ook wel impact op... er ontstonden ook relaties. Oh ja, tussen schilder en model. Of tussen... De hotelhouder of houdster en een kunstenaar, of tussen de veel dochters van hotelhouders en een kunstenaar. Want die kunstenaars waren vrij jong. Die waren, zeg maar, die waren net van de academie in de meeste gevallen. Dus die zijn al zeg maar tussen de 25 en de 30, zeg maar. Of tussen de 20 en de 35, zoiets. Ja, en dat waren die heel veel van die dochters natuurlijk ook. Ja. Dus er ontstonden heel veel relaties. Hele mooie liefdesrelaties. Ja, bijzonder. Ja. En dus ook in Volendam, laten we dat er even uitpikken. Ja. Was echt zo'n dorp, een vissersdorp, waar kunstenaars dus ook samenkwamen. Je zei het al, ze verbleven in Hotel Spaander. Kun je even voor de mensen die dat niet kennen even schetsen wat voor hotel dat was? Ja, het ligt dus vlak bij de haven aan het dijk. Is er nog steeds, gelukkig. Een plek waar er was eigenlijk niks in Volendam in eerste instantie. En in 1881 kocht Leendert en Aaltje Spaander een café met één kamer, geloof ik, was het. En hebben dat specifiek voor kunstenaars zijn die daarmee begonnen. Ze hadden ook een soort ingangsbord, artist kom binnen. Hm. Nou, mooier dan niet, hè? Nee. En er was goed eten. Ze hadden dat één kamer wat uitgebouwd met meerdere kamers. Waardoor op een gegeven moment die kamer 1 gebruikt werd als een soort studio voor kunstenaars. Dus ze hoefden helemaal niet weg. Dat wilde hij ook helemaal niet, want we wilden gewoon verdienen aan die kunstenaars. Dat is natuurlijk een goed verdienmodel. Ja, wat drinken en eten. Ja. Ze betaalden soms met schilderijen. Oh. Dus hij had dus uiteindelijk ook een collectie wat er nog steeds is. Ja. En ze hadden zeven mooie dochters. Aha. Zeven dochters. En Leendert was eigenlijk niet zo gediend van dat zijn dochters met een kunstenaar zouden trouwen. Oh, dat ging dan een stap te ver. Nee, dat ging niet te ver. Nee, want dat is toch zo'n, dat is met zo'n rare snoes aan heb je dan ineens in je familie. Ziet er allemaal raar uit. En dat was niet echt een optie, maar toch gebeurde dat. Ja. En drie van de zeven zijn uiteindelijk getrouwd met een kunstenaar. De ene met een Franse kunstenaar, Annie Kot. De ander met een Duitse kunstenaar, Jos Hering. En eentje met een Nederlander, Willem Wouters. Ja, maar dat heeft dan uiteindelijk dus ook echt impact op zo'n gemeenschap. Enorm. Ja. Ja. Maar ook een mooie impact. Ja. Want er zijn Augustin Annie Kot, die ontdekte dat bijvoorbeeld de kinderen geen Sinterklaas vierde. In Volendam werd er geen Sinterklaas gevierd? Nee, dat was dat toen niet. En hij heeft dat geïntroduceerd in Volendam. Hij heeft een pak of vijf... Omdat hij dacht van, dat is zielig voor die kinderen... en ik wil ze dit feest geven. Ja. Dus hij heeft een pak laten overkomen. Hij kwam uit Lyon. Dus hij heeft een soort Franse bisschop daar laten landen. En dat was geen rood pak, maar goudkleurig pak. Oh. Zag er heel anders, ziet er echt heel anders uit. We hebben dat pak ook in de collectie, maar dit is niet op de tentoonstelling te zien, maar hebben dat wel. Geen pieten, maar twee wijzen uit het oosten. En dat waren dan twee bevriende kunstenaars. Oh, wat grappig. En hij ging dus als Sinterklaas met die bevriende kunstenaars als wijzen uit het oosten, ging die dorp door. Ja, en hij was heel klein. Dus het zag er heel raar uit. Maar is dat nu nog, zie je daar nu nog iets van terug? Het is wel anders. Het Volendammer Sinterklaas viering is wel op een andere manier. Hij komt 's avonds of 's nachts aan eigenlijk. Vrij laat komt hij aan. Het ziet er wel anders uit, vind ik. Maar, dan in de rest van Nederland bedoel je? Ja, vind ik wel. Ja, ja. Maar het is dus niet zo dat die wijzen er nog zijn. En ook andere dat pak ook niet meer. Van Hanico, dat is niet meer terug te zien. Nee, dat niet meer. Maar wel dus, het geeft wel aan dat zeg maar de impact van kunstenaars die naar de Nederlandse dorpen trokken, zoals in dit geval Volendam, dat die dus zowel de verbinding met de gemeenschap, soms trouwen met dochters van de lokale mensen, als ook de gebruiken, dat die echt meegebracht werden. Ja, klopt. En dat is een van de dingen die je terugziet. En er zijn nog wel andere dingen die een rol spelen in andere dorpen, en dat de aanzien van het dorp verandert, omdat de kunstenaars daar atelierwoningen gaan bouwen. Zoals? In Katwijk is bijvoorbeeld de halve boulevard volgebouwd met villa's van kunstenaars. Omdat die veel te besteden hadden als kunstenaars? Ja, dat waren best wel. Ze verkochten goed in die tijd. Er was heel veel vraag naar hun werk. We hadden het over industrialisatie, wat zij dus ontweken. Maar de nieuwe industriëlen wilden schilderijen in de muur. Dus die kochten die schilderijen. Ja, oh ja. En daar was dus een enorme vraag naar schilderijen. En ja, daar kon je wel een leuke villa van bouwen. Ja. Van dat geld. Dus in één keer van een wat kleiner dorp kwam er een hele boulevard. Ja, precies. Dus dat echt toonaangevende veranderingen in het dorpsbeeld. Ja. Ja, dat is ook ontstaan. Ja. We gaan zo verder praten. Dan dus ook meer over die ansichtkaart. Want we weten nog steeds niet wat dat ermee te maken heeft. Maar naar het tweede nummer van vannacht. En we zeiden het al, je bent DJ vannacht rondom dit gesprek. En je hebt gekozen van... Ja, ik kan eigenlijk wel raden waarom het is. Maar goed, dat mag je zelf uitleggen. Het nummer One Way Wind van The Cats. Ja, nou, Van Dam. Ja, Van Dam band. Paling Sound. Het ging om vis natuurlijk in Van Dam. Maar Piet Veerman, de voorman van The Cats. De leadzanger met zijn prachtige engelen stemgeluid. Hm. Die schildert zelf ook goed. Best wel goed, vind ik. Ik heb daar een hedendaags kunstproject gedaan in Hotel Spaander. En toen heeft hij model gezeten en een beetje gezongen voor die kunstenaars. Dus voor mij heeft het ook een hele persoonlijke betekenis. Mooie link. Hier zijn The Cats, One Way Wind. You said somewhere. Mensen stiekem hebben meegezongen, of misschien wel helemaal niet stiekem, gewoon uit volle borst meegezongen hebben met de meest verkochte single van The Cats, Volendamse band, You're the One Way Wind. De nacht van EO. En vannacht is te gast André Groeneveld, conservator van het Zuiderzeemuseum. En we duiken de geschiedenis in, naar de 19e eeuw. De periode waarin kunstenaars de steden verlieten en in dorpen verbleven om de ongerepte natuur te schilderen. Het gaat over kunstenaarsdorpen. En André, we hadden het net over de relatie van kunstenaar Augustijn Hannico en een dochter van Spaander, hoteleigenaar op Volendam. En gebeurde dat nou vaker, hè? Dat kunstenaars met die dorpsleden trouwden? Ja. Kwam dat ook in andere dorpen voor? Zeker, ja. Ja, dat is, ja, Volendam is misschien wat uitzonderlijk met, omdat er zoveel dochters waren. Maar bijvoorbeeld in Skagen in Denemarken gebeurde dat met de dochter van de hoteleigenaar. In Genk was het de eigenaresse zelf die van de kunstenaars trouwde. Dus ja, je ziet dat eigenlijk in heel Europa. Dat een goede herberg met leuk gezelschap altijd. Ja, maar zie je dan bijvoorbeeld in Volendam, zie je dan ook nog de namen, de Franse namen van toen terug? Of kan je dat op die manier nog terugzien? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. Nee, dat vind ik lastig. Nee. Nee, het is wel heel, heel grappig dat dat zo gebeurd is. En natuurlijk zijn er nog nazaten en zijn er ook nog schilderijen overal te vinden. Maar nee, ik weet niet of dat zo... Maar het is een mooie gedachte dat dat gebeurde. En het is ook logisch, dat soort dingen. Ja, als je allemaal jong bent, dan gebeuren dit soort dingen. Ja, en ik wil het ook even hebben over een bekende schilder, Monet, Franse schilder. En gaat ook over een vriendschap. Ja, het is ook, maar het is ook een liefdesrelatie. Het is ook een liefdesrelatie? Ja, het is en. Kun je eerst even voor de mensen die nu 's nachts niet even helemaal scherp hebben wie Monet was. Het doet wel iets rinkelen, maar wie was die ook alweer? Ja, Monet is dan denk ik een van de meest belangrijke bekende impressionisten die in een kunstenaarsdorp woonde en werkte. En eigenlijk op verschillende plekken ook gewerkt heeft. Zijn krijtrotsen bij Etretat een belangrijke werken zijn in de kerk van Rouen. Maar de tuinen van Monet in Giverny met de waterlelies. Ik denk het meest bekend, toch? Ja, zeker. Ja, volgens mij hing dat schilderij daar een poster daarvan, hoor. Ja. Die hing bij mijn ouders thuis. Ja, het zijn supermooie werken. Ik ben daar ook geweest. Die tuin is fantastisch. Dus de echte schilderijen hangen gewoon in Parijs in musea. Maar Monet die had dat huis in Giverny. Ja. En daar kwamen ook heel veel kunstenaars op af. Want Monet was best wel een grootheid. Was eerst verguisd op de Franse salon. Want geweigerd. Zijn werk was gewoon te modern voor de salon. Maar uiteindelijk heeft hij dan zijn faam toch gekregen. Ja. En komen de salon is, dat heb je net uitgelegd. Maar voor de mensen die net inschakelen. Ja. Een enorme tentoonstelling van 5000 schilderijen. Ja. En daar werd hij dus... Terwijl er dus wel blijkbaar heel veel opgehangen werd. Hij werd geweigerd omdat hij te modern was. Ja, omdat was gewoon dat hele impressionistische en dat hele losse. Dat vonden de jury van de salon niet oké. Nee. En dus werd er zijn werk in eerste instantie gewoon eruit gehaald. Ja. Nou, maar Monet ging dus gewoon door. En zijn werken werden ook op andere plekken uiteindelijk geëxposeerd en beroemd. Ja, en hij was dus, dat zei je, hij was populair. Hij zat eigenlijk ook in een kunstenaarsdorp. Ja. En hij had een enorme aantrekkingskracht op collega's. En had in die zin, raakte veel mensen met hem bevriend. Ja, dus je krijgt, ik denk dat op bij veel bekende kunstenaars zo is, dat de jongere generatie dan daarbij op bezoek gaat. Een soort bedevaartsplek, kunstenaar waar je dan iets van wil leren. Zoals Mesdag dat in Nederland had. Of er zijn een heleboel voorbeelden ook in andere landen. En Monet heeft dat zeker gehad. Dus er komen Amerikaanse kunstenaars naar Giverny. Best wel veel. Er zijn best wel veel daar naartoe gegaan. En een van hen was John Bragg. John Bragg. Ja, echt jong. Hartstikke jong. En Monet die had... het is een heel ingewikkeld verhaal, hoor. Dus ik doe alleen even dat liefdesdeel. Yeah. Want hij was hertrouwd met een dame, Hochede. En hij had een stiefdochter en die heette Blanche. Ja. Yeah. En Blanche was, denk ik, een jaar of 17, 18. En John was, begin 20. Mm-hmm. Nou, dus... Blanche die hielp Monet met ook allerlei huishoudelijke hulp en met schilderen. En ze schilderde zelf veel als... ze had best wel talent. En John die raakte bevriend met Monet, maar ook met Blanche. En zij kregen samen een liefdesrelatie. Ja. Maar Monet zag dat niet zo zitten. Die had eigenlijk Blanche bedacht voor zijn eigen zoon, Leon. Monet. Stiefdochter voor zijn eigen zoon bedacht. Ja. Dat kan natuurlijk. Ja. Ja, want het was biologisch geen familie. Is het helemaal van niet. Nee. Hij is getrouwd. Het was eigenlijk een goede vrienden. Bevriend echtpaar. En daar, toen die man overleed, is hij getrouwd met die vrouw. Ja. Hij had dat heel anders gezien. En hij heeft dus die liefdesrelaties verboden. En uiteindelijk zijn Blanche en Léon Monet met elkaar getrouwd. En is John weer teruggegaan naar Amerika. Ja. Toch en, een beetje sneu. Dat is zeker, voor John is dat heel sneu. Zeker, ja. We hebben wel, Blanche is nog wel, heeft nog wel invloed gehad, toch? Ja, zeker, want die heeft uiteindelijk zijn hele estate en hele nalatenschap van Monet helemaal geregeld. En het landgoed met de tuinen ook onderhouden en dat dat toegankelijk werd. En zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het ook daarna, na zijn dood, promoten van de werken van Monet. Ja, maar die John Bragg, die heeft hij toen hij zeg maar uiteindelijk niet mocht trouwen met Blanche, heeft hij toen helemaal gebroken met Monet? Of ja. Zie je in zijn werk nog wel terug wat hij geleerd heeft van zijn meester Monet? Ja, maar dat is eigenlijk toen hij weer terugging, was het uiteindelijk heel snel afgelopen, helaas met hem. Afgelopen in de zin van? Ja, hij is overleden, vrij jong. Ja. Dus misschien uit liefdesverdriet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het werk wat wij laten zien van John Bragg, dat is bijna een soort Monet. De hele stijl, de kleurgebruik, de toets. Het is alsof je naar Monet kijkt. Het is alleen John Bragg. Het komt wel van het Museum van Impressionisten in Giverny. Dus we hebben echt een leuk, mooi, bijzonder bruikleen. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ik zie je ook helemaal. We begonnen dit gesprek met dat je over dit onderwerp, de tentoonstelling over kunstenaarsdorpen, 20 jaar eigenlijk aan gewerkt hebt. Ja. En dit is dan een bijzondere schilderij dat het gelukt is om in die tentoonstelling te laten zien. En terwijl je erover begint, ik zie je helemaal rechtop gaan zitten en glunderen. Ja, het is best moeilijk om dingen te regelen. En zeker van bekende en beroemde musea. En van bekende kunstenaars, dat is best lastig. Waarom is dat lastig? Dat weet niet iedereen. Nou ja, er komt heel veel bij kijken. Allerlei eisen waar je aan moet voldoen. We hebben in het Zuiderzeemuseum niet jaarlijks een kunsttentoonstelling. Je wordt altijd een beetje, soms met een schuin oog gekeken naar zo'n cultuurhistorisch museum. Dus je moet daar best wel wat voor doen om het dan los te krijgen. En het is met een goed onderwerp is het. En dat je kan uitleggen waarom je dat graag wil lenen, is het uiteindelijk toch gelukt. Dus daar ben ik ben wel trots op. En weet je nog het moment dat je het mailtje las of het telefoontje kreeg? Ja, dat weet ik wel. Hoe ging dat? Nou, er kwam dus een bericht, een mail binnen dat het akkoord was. Dat mijn collega dat. Volgens mij appte dat het akkoord was. Ja, dan was ik wel echt. Wat deed je toen? Ze sprongen van je stoel. Zoiets. Yes. Kunnen we ons wat bij voorstellen? Ja, toch? Mooi. Hij hangt dus nu in de tentoonstelling. John Bragg, daar hadden we het over. Ja. We hebben het gehad over die falen, hè, en die dorpen. En de blijvende gevolgen eigenlijk voor deze plekken. Zoals Volendam, zoals Katwijk. En daar wil ik het nog even over hebben. Daar hebben we al even naar geteased vannacht. Want er was een andere ontwikkeling ook in die tijd. Hè? Het ging eerst natuurlijk over de verftube, de spoorlijn. Mm-hmm. Maar fotografie was ook in opkomst. Ja. Wat heeft dat hiermee te maken? Ja, fotografie is een soort ontdekking. Dat wordt een zelfstandig medium. Ook kunstenaars die dat gaan gebruiken. Dus dat zie je ook nog parallel lopen. Er zijn ook fotografen, kunstenaars die naar die plekken gaan. Maar er is tegelijkertijd ook een soort, het is eigenlijk ook een soort uitvinding. Daar was die briefkaart. De briefkaart. De aanzichtkaart. Maar er was eerst gewoon een briefkaart. Oh, een lege briefkaart. Leeg, de achterkant was leeg. En daar kon je dan iets op schrijven van dat je met de trein van dan en dan aankwam. Of iets anders. En toen heeft iemand bedacht, en dat is ook een beetje onduidelijk of dat dan in Duitsland was of in Frankrijk. Ze claimen dat natuurlijk altijd twee een beetje. Bedacht dat er aan de lege achterkant, dat je daar ook best een foto op kon afdrukken. Ja. En dus krijg je een aanzicht van een dorp. Ja, oh ja. Een aanzicht van een dorp. Ja. En zo ontstaan er dus gelijk tegelijkertijd min of meer. Het is ietsje later, het is niet in 1830, maar we hebben het over 1880 zo. Begint het ongeveer 1870, 1880 binnen de eerste kleine foto's op de achterkant, op de andere kant te komen. Worden al die dorpen eigenlijk voorzien van gefotografeerd en komen er aanzichtkaarten uit die kunstenaars naar elkaar kunnen sturen. Ja, ja. Van ik ben nu in Berk of zo. En, kijk, want die kunstenaars waren natuurlijk echt op uitgetrokken. Ja. Naar bepaalde dorpen, naar bijvoorbeeld Volendam. Mm-hmm. En ontwikkelde als kunstvorm fotografie. Die briefkaart was er. En dat werd dus eigenlijk ook een middel. Het was niet alleen een kunstzinnige uiting, maar ook een middel om collega's, familie te laten weten. Hey, ik zit nu in Katwijk, of ik zit nu op Urk, of ik zit nu in Volendam. Ja, zo simpel is. Het heeft een enorme impact gehad, dat ook. Dus je kon, je kon laten weten waar je was. Het zag er zo uit. Ook inspirerend. Van, goh, dit ziet er toch geweldig uit hier. Kijk eens hoe mooi Volendam is. Kom even langs. En dat gebeurde dus ook. Dus er zijn ook kunstenaars die op aanraden van andere collega's daar komen. Maar in het kielzog komen dan natuurlijk ook gegoede burgers die ook daar, en dan met de auto, want de auto krijg je dan wat later ook, die dan ook kaarten naar hun vrienden sturen in Parijs. De eerste toeristen? De eerste toeristen. Eigenlijk waren die kunstenaars de eerste toeristen. En dan krijg je die rijke, welgestelde. Maar dat vermengt zich dan in zo'n dorp. En daar is, in Berk, Sumer is daar een mooi voorbeeld van. Van dat je vanuit Parijs 3 uur met de trein daar naartoe reisde. Daar ontstonden ook allerlei kunstenaarshuizen. Francis Tattegrain had daar een studio. Bijvoorbeeld als kunstenaar. Maar de Rothschilds hadden daar gewoon een lekker grote villa neergezet. Mm. Dus je krijgt dan een soort mix van kunstenaars en welgestelden die dat dorp veranderen. En gaat dat dan door en ontstaat dan toerisme. Ja, maar kun je zeggen dat een blijvend gevolg is van die kunstenaars? Dat Volendam een toeristische trekpleister is gebleven, ook nu nog? Ik denk het wel. Ik denk dat die kunstenaars hebben dat dorp bekendgemaakt. Mm-hmm. Dus door hun werken en die ansichtkaarten hebben het dorp ook bekendgemaakt. En daar, het is een soort, er komen steeds meer mensen daardoor. Ja. Dus het verschijnt ook in allerlei gidsen. Hè. Door die fotografie ontstaan krijg je ook geïllustreerde tijdschriften. En zo komt dat allemaal, wordt het allemaal de wereld ingeslingerd. Ja, mooi dat je eigenlijk zo ook vannacht zo'n ontwikkeling van een tijd schetst. Ja. Aan de hand van die kunstenaars. En veel daarvan is dus ook te zien op de tentoonstelling. Ja. En ik wil toch nog even terug naar die Parijse salon die jullie in het klein hebben nagebouwd. Best indrukwekkend. 70 werken, je noemde het allemaal. 70, verschillende kunstenaars van verschillende dorpen zijn daar in één zaal, denk ik, te zien. Zaal, En er hangt ook een heel groot schilderij van 2 bij 2,5 meter. Ja, Tattegrain. Tattegrain, je noemde hem al net even. Hè? Ja. Wie was hij en wat is er op het schilderij te zien? Ja, het is een kunstenaar uit Parijs die in Berk, Sumer, zijn tweede studio had. Ja. Ik zei al eerder dat de kunstenaars best wel redelijk welgesteld waren. Ja. Dat ze zo'n villa konden bouwen. Nou, hij dus ook. En hij deed mee aan salontentoonstellingen. En het probleem bij die salontentoonstelling, we hadden het over 5000 werken op zo'n salon. Ja. Dat is best veel. En je moet ook een beetje opvallen. Oh ja. Toch? Ja. En wat er gebeurde is dat veel kunstenaars wat teleurgesteld waren dat hun werk niet te zien was. Het hing ergens bovenin. Het was slecht verlicht. Dus die werken werden steeds groter. Oh. Om maar gewoon op te vallen. En dat je er ook niet omheen kon. Nou, dit werk van 2 bij 2,5 kan je echt niet omheen. ook bij ons niet. En het is geëxposeerd in 1885 op de salon. En we zien, het heet eigenlijk de wijtingvangst. Of het seizoen van de wijting. Merlan. Waarbij we met de vissers aan dek staan van hun schuit. Hun visschuit. In de branding, of in op zee. Oh, echt een beetje stevige zee. Hij is een van de weinige kunstenaars die mee mocht. Want anders, mee met de vissers? Ja, dat was natuurlijk niet fijn. Want je ziet 6 vissers aan boord. En dan zat er ook nog zo'n kunstenaar die in de weg stond, eigenlijk. Want die deed natuurlijk niks. Met zijn doek. Nee. Ja. Ja, die hielp niet mee. Nee, die hielp niet mee. Hij heeft denk ik alleen maar geschetst, want met een doekje is wat lastig. Dat grote doek heeft hij sowieso in de studio gedaan, want 2 bij 2,5 aan boord is geen optie. Nee. Maar we staan dus aan dek. Het schip hangt scheef. Er zit één man aan het roer aan het einde. En we zien 2 mannen bezig om dat net met die visjes binnen te halen. Lijkt me heel indrukwekkend. Want zo'n groot schilderij, ja, en je hebt het gevoel dat je erbij bent, terwijl het zo lang geleden is. Dat gevoel heb je echt als je daarvoor staat, vind ik. Ook door de manier waarop hij dat heeft afgesneden, waardoor je dus echt daarop staat, alsof je op dat laatste stukje, op dat voordek van dat, van die visserschuit staat. Ja. En je dus op het achterdek ziet dat ze bezig zijn om dat allemaal naar binnen te halen. Ja. Ik vind het zelf een heel imposant werk. Niet alleen door de grootte. Er zit ook nog een enorme lijst omheen. Dat helpt ook nog mee. Ja. Maar de voorstelling en het feit dat hij daadwerkelijk mee is geweest, vind ik ook heel bijzonder daaraan. Ja. En als je daar dan nu bij jullie in die tentoonstelling voor staat, in die nagebouwde salon. Ja. Wat voel je dan? Nou, ik heb 20 jaar gewerkt en je staat ervoor, je kijkt ernaar. Ja, ik vind het zelf, als ik die zaal binnenloop, vind ik nog steeds heel indrukwekkend. Ik denk dat, en dat hoor ik ook van velen, dat je elke keer als je binnenloopt, denk je, wauw. Dit is de impact van zoveel werken, wat het destijds ook had. Ik denk dat dat gevoel er ook is bij ons. Dus dat je al die werken ziet van verschillende kunstenaars, van verschillende plekken, grote en kleinere werken. Dat je dat allemaal ziet nu. Met een paar hele grote werken die echt wel binnenkomen. Ja, ik vind dat toch wel, weet ik wel, ook trots op dat het gelukt is. Ja, na 20 jaar heb je ervoor gesloeterd misschien ook wel. Ja, ja, nou, soms wel. Ja. Ja. Nou, het enthousiasme heb je in ieder geval op mij weten over te brengen. Dank je. Dus vast aan de luisteraar thuis of onderweg ook. Te zien allemaal in het Zuiderzeemuseum, de tentoonstelling Kunstenaarsdorpen. André Groeneveld, hartelijk dank. Heel graag gedaan. Daarbij. Ik vond het heel leuk om hier te zijn op deze nacht. Jij was vannacht ook de DJ hier. Je hebt al twee liederen laten horen voor ons. We gaan naar de laatste. Bluf met zoute landen. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar vertel. Ja, Domburg is een van de kunstenaarsdorpen die er bij zit. Die we wat uitvoeriger laten zien. En zoute landen ligt op Alger, op hetzelfde, iets verder. Wat zuidelijker ligt het. Ja. Maar kunstenaar Ferdinand Hart Nibrich, die zat in Domburg. Maar die heeft die hele kuststrook heeft die vastgelegd, waaronder dorp Zoutelanden. En er is op de tentoonstelling ook een schilderij te zien met het dorp Zoutelanden. Okay. Dus ik vond dat wel mooi. En een ander belangrijk punt is, denk ik, dat we hadden het over het massatoerisme. Dat Zeeland en Domburg eigenlijk wel nu overspoeld is door massatoerisme. Net als Volendam trouwens. Ja. Dat is het gevolg van de kunstenaars die dat allemaal begonnen zijn. Super toepasselijk dus. Wij gaan er naar luisteren. Ik dank jou nogmaals voor je komst, André Groeneveld. Dit is Bluf met Zoutelanden. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude standhuis, wat je vertelt had een nuchtere man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele standhuis, maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met docking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier. je vertelt, heb een nuchter en waar. Nu het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Japan is een vrachtschip gekapseist. Aan boord waren 22 opvarenden. 4 van hen zijn gered door een schip dat in de buurt was. Naar de 18 anderen wordt nog gezocht. Het vrachtschip was geladen met hout en voer onder de vlag van Hongkong. Het kwam op de Oost-Chinese Zee in nood, waardoor is onduidelijk. Er stond wel veel wind. Het is onduidelijk of het schip na het kapseizen gezonken is. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwassen te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacywaakhond maakt het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Dit gaat richting volledige centrale controle op het betalingsverkeer. En dat is onwenselijk, aldus de toezichthouder. Ook in het huis van de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence zijn geheime documenten gevonden, meldt CNN. Pence heeft de vondst zelf gemeld. De inhoud van de stukken is niet bekend. Eerder werden honderden dossiers gevonden bij oud-president Trump thuis en de afgelopen weken ook een aantal bij de huidige president Biden. Zanger Justin Bieber heeft de rechten verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar van zijn muziek is de Britse investeringsmaatschappij Hipgnosis Songs. Vorige maand was al duidelijk dat er werd onderhandeld en nu zijn ze het eens. Bieber zou voor de muziekrechten ruim 180 miljoen euro incasseren. Het weer. Vannacht veel bewolking, minima rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen, lokaal kan het mistig zijn. Daarna een overwegend bewolkte dag met af en toe zon. Het wordt 1 tot 4 graden. 'S Avonds valt er regen of winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht. Het is inmiddels 2:03. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Het komende uur laat ik je een aflevering uit het archief van de ongelofelijke podcast horen. Misschien wel de grootste Nederlandse schrijver op dit moment. Met werk dat in meer dan 28 talen is vertaald en veel literaire prijzen op zijn naam. Arnon Grunberg is voor de 2e keer te gast in de ongelofelijke podcast. Hij startte na het eerste gesprek een nieuwe tijdelijke religie en schreef een essay over de Bijbel in het kader van de nieuwe Bijbelvertaling. Journalist David Bogaert en theoloog Stefan Paas gaan in gesprek met Arnon Grunberg over de zoektocht naar heiligheid en het begrijpen van je vijanden en recht op nostalgie. Arnon Grunberg, welkom terug in de ongelofelijke podcast. Heel fijn dat je er weer bent. We spraken elkaar vorig jaar en dat eindigde toen met een, ja, ik kan wel zeggen, een open einde. Laten we even luisteren. Ik vond het fascinerend gesprek. Ik ook. Ja, ik denk dat we ook, ja, dat je hier nog uren over. Ik kan heel concreetie over. Joh, ik heb nog blaadjes met citaten uit jouw werk en vragen die ik nog had willen stellen. Misschien moeten we gewoon over enige tijd. Ja, maar over het begrip secularisering en ook dat het natuurlijk eigenlijk dat het gaande is en dat het eigenlijk ook op heel veel manieren niet gaande is. Ja. Dat er eigenlijk heel veel alternatieve vormen van dat de goden komen weer terug en allerlei alternatieve vormen van gemeenschap die eigenlijk heel erg religieus aangehaald zijn. En dat fascineert mij. Ja. En ik weet niet, eigenlijk is het natuurlijk gepresenteerd en terecht begrijp ik dat hoor. Zeker in Nederland als een bevrijding. Maar eigenlijk zie je dat die bevrijding heel snel weer ongedaan wordt gemaakt. Of de vraag is, was het echt een bevrijding? Zijn we vooruit gegaan? Ja. Was die secularisering, kunnen we dat een vooruitgang noemen of niet? Dat zijn heel belangrijke vragen. Mag je jou bij deze uitnodigen om daar nog een keer verder over te praten? Ja, is goed. Ja, sorry. Ja. Dat moment is nu, om er verder over te praten. Veel boeiende vragen die je al opwierp, waar we toen niet aan toe kwamen, maar nu dus wel. Dus dat is mooi. En ja, je zei in dat fragment ook dat dit thema religie en secularisatie je echt fascineert. Waarom fascineert het je zo? Ik denk dat je eigen deze cultuur niet kan begrijpen zonder ook de religieuze geschiedenis mee te nemen. Dus heel veel dingen zijn onbegrijpelijk zonder God en zonder allerlei religieuze, monotheïstische reflexen. En ook omdat je toch ziet dat, ik geloof dat heb ik onlangs een stuk zo geformuleerd, dat dat God mag misschien wel dood zijn of verdwenen zijn, maar de producten die je aanbood, de behoefte aan die producten, is nog steeds enorm groot. Ja. En eigenlijk zie je ook, als je kijkt naar profeten en zieners, dat de behoefte aan profeten en zieners ook nog enorm groot is. Al zijn de profeten en zieners hebben andere vormen aangenomen dan ze ooit in de tijd van de oude Grieken hadden of in de tijd de Bijbelse tijd. Wie zie jij dan als een soort moderne profeet? Ik denk dat er heel veel valse profeten zijn, maar ik denk dat waar het voor mij vooral om gaat, is dat mensen toch behoefte hebben aan een soort van autoriteiten die zeggen, maar oké, dit is de toekomst, ziet er zo uit. En dat kan je op een heel klein niveau al zien. Dat je eigenlijk, ik sprak verleden week op een huisartsencongres voor huisartsen die andere huisartsen opleiden. En er was gevraagd om over het noodlot te spreken. En toen zei ik onder andere in het kader van zieners en profeten, en alles wat natuurlijk met de moeilijkheden van het noodlot van het begrip samenhangt, ik zei eigenlijk is de huisarts natuurlijk ook, vraagt de patiënt dikwijls van de huisarts ook om een ziener te zijn. Is het erg wat ik heb? Wat zijn de perspectieven? Ja, waar gaat het heen? En de waarheid is natuurlijk, daar hoef je helemaal geen gediplomeerd huisarts te zijn, is dat die man of vrouw het dikwijls ook niet weet. En dat je eigenlijk niet mag zeggen, ik weet het niet. Ja. Dat onacceptabel is geworden. Of altijd al is geweest. Maar ik noem daar twee dingen naar mijn gevoel. Er bepaalde functies die men vervuld worden door de klassieke godsbeelden. Dus daar valt een gat en daar moet iets voor terugkomen. Ja. Je noemde ook, dat vond ik nog interessant, je kunt onze cultuur niet begrijpen zonder ook aandacht te geven aan religie. Ja, omdat natuurlijk dat is natuurlijk heel groot, zitten. Heel abstract. Maar wat begrijp je beter van onze cultuur als je je verdiept in religie? Ja, ik denk, het is natuurlijk, je moet niet in het verleden blijven hangen. Mm-hmm. Dat is ook net zo gevaarlijk. Maar net toen alsof de wereld begon in 89, 2001, 2006... Ja. Is ook wat kortzichtig. Dus er zitten natuurlijk nog allerlei sporen van een enorm religieus verleden. Maar ik hoorde je wel eens, of las ergens, wat scherpe opmerking van jou, als je alleen maar religie verdiept om Rembrandt beter te snappen in het museum. Dat heb ik in dat essay. Ja, ja, kijk, dan, dat is natuurlijk dan moet je niet voor doen. Dus je bedoelt, het gaat er niet typen voor je nog. Het gaat niet alleen om te, het gaat erom te begrijpen wie je zelf bent. Maar ik denk, als je religie serieus neemt, dan moet je ook, dat is dat in dat essay over bij de nieuwe Bijbelvertaling heb ik geschreven, dan moet je ook bereid zijn om de aantrekkingskracht van religie serieus te nemen. Maar ik denk, het begin is toch dat de Bijbel, dat je misschien hoef je die niet van A tot Z te lezen, maar als je helemaal geen idee meer hebt wat daarin staat, dan zijn gewoon zoveel culturele referenties zijn niet meer te begrijpen. Nee, dat is wel een soort minimum. Dat is een verarming, denk ik. Ja. En, ja, precies. En dan helpt het jou ook als schrijver misschien. Misschien wel specifiek als schrijver. Iemand die ook probeert te duiden wat er gebeurt in onze samenleving. Ook misschien wel als commentator dan in die zin. Is religie ook een soort lens om beter te kunnen begrijpen wat er gebeurt? Ja, een beetje wat ik ook aanstipte in het fragment wat jullie net lieten horen. Ja. En wat ik ook zei is dat er natuurlijk is toch een enorme behoefte aan antwoorden. Die van ouds hier altijd waren gegeven door religieuze leiders, door religieuze teksten, door het religieuze kader, joods, katholiek, christelijk, moslim, welk van de monotheïstische religies ook kan bieden. En kijk, die secularisering, die is gebeurd, er waren redenen voor. Ja. Ook omdat de autoriteit die heel veel kerken vertegenwoordigde, was niet meer geloofwaardig. Dus het is gewoon een implosie, een onvermijdelijke implosie. Je kan ook wel, als je de communistische ideologie aanhangt, het vertrek of de implosie van de Sovjet-Unie betreuren, maar dat was ook onvermijdelijk. Ja. Maar de behoefte is natuurlijk, dat zie je aan alles. Dat zie je ook, ik weet niet of daar het woord samenzweringstheorieën voor moeten gebruiken, maar dat zie je ook aan een soort skepsis die eigenlijk antireligieus, kan je zeggen. Skepsis is van, we vragen alles, we geloven niets. En dat kan ook snel toch weer omslaan in een alternatief, een alternatieve of een andersoortige ideologie die heel veel zekerheden heeft. Skepsis als een soort andere ideologie of als een soort andere religie bijna. Alles betwijfelen en daardoor. We worden bedrogen. Ja, nou ja dat is. Ja. Maar dat is interessant natuurlijk. Een beetje haast een Nietzscheaans perspectief in de zin van. Die zei ooit van. Het christendom heeft het idee van waarheid uitgevonden. Men heeft op een gegeven moment de tak doorgezaagd waarop het zelf zat. Omdat als je mensen op het spoor zet van je moet echt weten wat de waarheid is, zoals Nietzsche dan zei, dat gaat zich op een gegeven moment tegen de religie zelf keren. Ja. Dat vreet het van binnenop. Het probleem is natuurlijk dat heel veel verlichte, moderne mensen denken dan dat je daar dan ergens ook een punt kunt zetten. En dat je dan weer vrolijk doorgaat met een andere, echte waarheid. Terwijl dat zuur gewoon dooreet. Nee, precies. Dat heb je heel goed gezegd. Dat is eigenlijk wat niet wordt begrepen. Dan kun je zeggen, oké, maar wij hebben wel de waarheid. En dan lijkt het proces daarmee te zijn afgerond. Maar het, ja, de wantrouwen gaat gewoon door. En dat is ook de kern. Daarom is nihilisme ook veel minder zuiver negatief dan algemeen wordt aangenomen, vaak wordt aangenomen. Want eigenlijk is het een radicale zoektocht naar waarheid. Maar die is zo radicaal dat het inderdaad uiteindelijk de takken waarop je zelf zit of omverzaagt. En daardoor wordt het ook. Je gaf natuurlijk net het voorbeeld van een huisartsencongres. Waar je blijkbaar ook. Waar ik een week geleden was, echt precies een week geleden vandaar. En ik weet niet waarom, maar ik moest opeens aan denken. Ja. Vanwege die ziener. Ik wacht zelfs te zien, dacht ik ja, omdat ik daarmee bezig was. En omdat ik ook zei van God, het is God en wat hij aanbiedt. Maar natuurlijk ook om de afdeling gewoon het fenomeen van een profeet. Of het fenomeen wat je uit de Griekse mythologie kent van een ziener. Waar je heen gaat en die zegt zo zit het. En dan begrijp je zijn teksten niet. Je begrijpt zijn woorden niet, dat is natuurlijk vaak zo. En daardoor doe je precies waarvan je hoopt het niet te doen. Maar dan zoeken mensen iets van blijkbaar een soort religieuze verwachting, blijkbaar een verwachting van een ziener. Zoeken ze dan op plekken waar je dat eigenlijk niet maar het kan vinden. Van het woord zoals een huisartsenpraktijk blijkbaar. Volgens mij het gebruik van het woord religieus daar, dat bijvoorbeeld genaamd wordt, maakt het ook veilig. Dat is een soort domein wat dan ondermijnd raakt. Maar als het voor mij waar dit gesprek nu over gaat, denk ik, is nog iets gevaarlijker. Er is een heel proces gaande wat gewoon alle domeinen ondergraaft. En het verlangen waar we het over hebben, naar zekerheid, dat is zo gezegd, gewoon menselijk, niet specifiek religieus. Ons mens zijn zelf wordt ondergraven. Ja. Ik denk, jij zegt dat iets heel interessants. En misschien is dat wel eigenlijk een heel belangrijk neveneffect van die hele secularisering. Is ooit waren die domeinen gescheiden. Je had het religieuze domein, het kerkelijke domein, de scheiding van kerk en staat. Ja. Nou ja, dat was min of meer, in Frankrijk gaat het veel verder dan hier, maar toch. En eigenlijk is die scheiding door dat proces totaal wegkomen te vallen. Het is onduidelijk, het is heel onduidelijk waar de religieuze reflex begint, waar die eindigt. Het is heel onduidelijk wat een heilige plek is en wat geen heilige plek is. Het is onduidelijk waar de kerk begint en waar die eindigt. Het is allemaal. Ja. Dat is denk ik niet onverdeeld gunstig. Op het moment dat je niet meer weet waar je bent en in welk domein je bevindt, wordt ook zijn de spelregels niet meer duidelijk, is het kader niet meer duidelijk. Ja, precies, er staat alleen maar één levensgrote verwarring. Dus ik probeer het te begrijpen, want we gaan best wel gelijk de diepte in zo'n gesprek. Nee, maar dat is helemaal goed. Daar is ons podcast ook voor. Maar wat je eigenlijk een beetje schetst, als ik het goed begrijp, je had die domeinen, je had de kerk en de staat. Oké, het heilige, dat zocht je toen in de kerk. Dat zocht je bijvoorbeeld niet in de staat. Daar was de staat nadrukkelijk niet voor bedoeld. Nu hebben we niet meer die domeinen, want we hebben die domeinen misschien steeds meer afgetuigd. In ieder geval, dat kerkelijke domein is een stuk minder prominent dan het toen was. Dan ga je het heilige zoeken op hele andere plekken. Dan ga je misschien het heilige zoeken in die staat. Of zelfs in de huisartsenpraktijk en verwachtingen daar hebben die je misschien helemaal niet. Kijk, misschien, ik bedoel, dat zal ooit. Maar laten we even zeggen, in 1952 was het verschil tussen een dominee en een huisarts heel duidelijk. Of een dominee en een longarts. Dat was nog. Natuurlijk, de dominee kwam als je op sterven lag. Ze hadden allebei een eigen toko. En dat is ten dele, denk ik, heel erg gekomen te vervagen. Dat ook toen had je natuurgenezers. En nogmaals, daar wil ik helemaal geen oordeel over verder. Maar ik denk wel dat daar een soort niche is ontstaan. Die zich heel erg beweegt op een fiets met twee zadels, waarvan het ene toch echt een heel duidelijk religieuze connotatie heeft, of een mystieke connotatie, of in ieder geval een wat je ook met een negatieve term zweverig zou kunnen noemen. En de andere pretendeert toch wel half wetenschappelijk te zijn en zegt, ja, dit is bewezen. Wij passen iets toe waarvan de effecten bewezen zijn. Dus dat wordt heel. Ik heb letterlijk ook een keer een huisarts van mij op Radio 1 horen zeggen, Pieter Barnhorn heette volgens mij. En die zei van, ja, ik krijg mensen in mijn wachtkamer of in mijn spreekkamer, die komen met bijna filosofische zinvragen. Ja, echt zinvragen. Heel veel van de mensen die ik spreek, dat zijn zinvragen waarmee ze vroeger naar de pastoor of naar de priester gingen. En die komen nu bij de huisarts, want ze weten niet waar ze het anders moeten zoeken. Dat is ook een deel van de discussie in de GGZ. Bijvoorbeeld Damian Denies heeft die ook aangeslingerd. Zegt, dat is zijn kant. Hij zegt van, ja, mensen met zinsvragen, dat is de GGZ is daar niet voor. Die moeten ergens anders zijn. Daar zie je inderdaad ook precies hetzelfde wat ik weer schets. Dat waar men vroeger naar dominee, priester, rabbijn, imam ging, gaat men nu eerder nog naar de psycholoog. En die zegt, ja, waarom? Je zou kunnen zeggen dat, zeg maar, verticaal waarheid en autoriteit zijn afgebrokkeld. Waardoor dat horizontaal gevolg heeft dat onze samenleving, die keurig verdeeld is in institutionele vakjes, wel die tussenmuurtjes afgebrokkeld zijn en het stroomt alle kanten op. En vroeger was dat allemaal keurig geordend, gekanaliseerd. Je wist waar je, omdat er ook waarheid was. Er was duidelijkheid, er was autoriteit. En als dat wegraakt, die behoeften blijven wel, maar die stroomt alle kanten op. En die verzuilde samenleving, die ik zelf eigenlijk niet meer zo heb meegemaakt, maar toch wat je daar over leest en hoort, begrijp je ook dat het ergens natuurlijk ook enorme zekerheid biedt. Want je hebt de gemeenschap, ja, je hebt iets afgebakend. Je weet ook wie die ander is. Ja. Ja, een soort veiligheid. Ja, en als je weet wat waarheid is, weet je ook wat leugen is. En... Nou ja, ik heb altijd ook gefascineerd. Toch ben ik gefascineerd geweest door die verhalen van dorpen. Dat de katholieken niet bij de protestantse bakker mochten kopen. Ja, je had een protestantse bakker, een katholieke slager. Maar ik begrijp, ik doe me nu lachen gewoon. Maar ik begrijp ook, dat is ook natuurlijk toch weer een kader. Vind ik, nou, dit is het kader. Ja. Ah, dit is super veel duidelijkheid. Maar ja, toch wil niemand ook terug naar die tijd. Nee, dat is ook onmogelijk. Dat laten we die nostalgie, dan moet niet die tijd. Daar willen we niet dat terug. We zitten nu dan blijkbaar in een soort fase dat we constateren. Jij dat in ieder geval ook doet, Arnon. Met oké, we hebben dat allemaal afgebroken. En we hebben nu blijkbaar een soort behoefte aan heiligheid. Of aan zieners, of aan profeten. Maar als samenleving weten we eigenlijk niet zo goed waar we die moeten zoeken. En van wie we dat moeten verwachten. Ja. Dat is de situatie dan waar we nu in zitten. Ja, en natuurlijk ook wat je daar nog aan kan toevoegen is de behoefte om de zondaars in het openbaar te straffen, die je natuurlijk ook uit te stoten, die ook heel erg duidelijk voor mij ook te maken heeft met de behoefte. Want als je de zondaars zo afzondert en zegt die het openbaar toont en op een bepaalde manier uitstoot, hou je altijd ook een groep heiligen over. Want de zondaar bestaat toch bij de gratie van, of minder zondig, maar toch ook. Ik denk dat je daar in die tendentie zie je toch ook een behoefte aan heiligheid. Van wij zijn aan zuiverheid, wat voor mij bijna hetzelfde is als heiligheid. Ja. Het onzuivere uitstoten en het zuivere overhouden en daarmee ook aangeven, maar wij zijn zuiver. En denk je ook dat dat dan steeds meer ontspoort, die behoefte? Ja, we hebben niet voor niets de gebrokenheid. Kijk, dat staat natuurlijk fundamenteel haaks op mijn wereldbeeld, waarin ik het uitgangspunt dat je zelf zuiver kunt zijn al heel onzuiver vindt. Of ik denk niet dat je dat zou moeten willen innemen. Hm. Dat je jezelf op het standpunt van de heilige, dat je zelf... Ik ga op de sokkel van de heilige zitten. Ja. Heiligen moeten eigenlijk ook eerst dood zijn. Hè? Dat is in de katholieke kerk ook gebruikelijk. Ja. Maar omdat we hebben geen hemel, we hebben geen afstand. Afterlife meer, niet echt. Dus hebben we de heilige in het hier en nu nodig. Wij wel. Ik wil zeggen, dat maakt het ook wat... Ja. Als een heilige veilig en wel dood is, begraven, en je kunt er een verhaal over maken wat ook bepaalde grenzen heeft, dan is dat wat veiliger. Ja. Dan wanneer je levende personen... Een levende kan eigenlijk geen... Die gaat idoliseren. Dat is wel wat je steeds meer ziet gebeuren nu. Ik noem dat een beetje halfgekseerd, maar het is wel waar. Het in die katholieke traditie kan iemand pas heilig verklaard worden. A, als die eerst veilig dood is. En twee, als er een aantal wonderen gebeurd zijn. Ja. En drie, als vaak er ook weer getuigenissen heel veel jaren overheen gaat voordat getest wordt vastgesteld. Het gaat soms ook al een beetje slordig. En er zit ook genoeg heiligen bij. Dat is ook al manieren om iemand zoveel mogelijk al de geschiedenis in te drukken. Eigenlijk veilig op afstand. Ik denk dat daar een soort omgang met het heilige is. Van ja, je hebt het nodig, maar je moet het ook een beetje op afstand houden. Je moet ook wel een zekere... Zou ik het zeggen, wat zekeringen inbouwen. Dat het niet te veel overstroomt. Ja, het is ook een argument dat ik wel eens van katholieke mensen hoor als het gaat om die paus. Waar ik dan als protestant toch af en toe met wat verbazing, en zeg ik het mild, naar kijk. Van jongen, dat een soort koning, keizer, entourage eigenlijk daar. En de plaatsvervanger van Christus. Zeggen, toch? De plaatsvervanger van Christus. Ja, precies. Maar dan zeggen ook wat een katholieke theoloog tegen mij zei. Die zei van ja, maar je moet dat eigenlijk zien als iets heel goeds. Want als mensen op zo'n manier naar de paus kijken, die ook wordt ingeperkt door bijbelse leefregels en dergelijke, dan hoeft ze niet op zo'n manier naar hun koning of koningin te kijken of hun staatshoofd te kijken. Dus mensen hebben een behoefte aan een soort bewondering. Ze hebben iets, het idolaat. En dan is dit een, zo zag hij dat dan, als een soort veilige manier om die idolatie plaats te geven. Ik heb ooit dat wel eens een beetje provocerend in een artikel in de Volkskrant gezegd, samen met een collega. Kijk, mensen hebben religieuze behoeften. Vervolgens, wat doe je daarmee? Ga je dat zoveel mogelijk onderdrukken? Ga je dat wild laten groeien? Of ga je dat cultiveren? Het cultiveren is nou precies wat die grote religieuze tradities doen. En dus veel mensen denken dat je in de kerk allerlei gekkigheid leert. Nee, de kerk is vooral heel veel bezig met allerlei gekkigheid uitroeien. En dus met andere woorden, proberen die religieuze impuls die men wel serieus neemt te kanaliseren. Maar door het in te kaderen. Ja, zodat het... Ik idealiseer het natuurlijk enigszins. Natuurlijk, in de praktijk gaat er veel fout. Maar dat is wel het idee dat daar ook een zekere domesticering plaatsvindt. Een zekere disciplinering van die religieuze impuls. Dus je onderdrukt hem niet, want je moet hem serieus nemen. Anders krijg je allerlei gekkigheden. Ja. Of je ontneemt mensen gewoon iets wat ze nodig hebben. En je laat het ook niet wild groeien. Wat je bij wijze van spreken allerlei complottheorieën zou kunnen zien. Of in sectarische bewegingen. Of noem maar op. Dus dit is een voorbeeld. Dus eigenlijk is de kerk dan, zeg je, is een soort demper. heeft een dempende functie op, mag ik het zo zeggen? Cultiveren heeft natuurlijk ook snoeien. Dat komt snoeien bij. Het is maar net ook een beetje in die eye of the beholder. Want de een zal zeggen, ja, maar de kerk is dogmatisch. Ja. En ze probeert de waarheid in te kaderen, dicht te timmeren. En de ander zegt, nee, maar dit is uitfilteren. Dit is snoeien. Jij zegt gelukkig maar. Ik frame het even net wat anders. Ook om even wat provocerend te zetten. Maar ergens is dat natuurlijk wel wat er aan de hand is. Ik kan me moeilijk voorstellen dat mensen echt geloven dat die kerk alleen maar een onderdrukkend, dogmatisch instituut is en het dan zoveel duizenden jaren volhoudt met zoveel enthousiasme genereert bij mensen en zo. Nee. Dan neemt mensen niet serieus. Dat denk ik ook. En zoveel schoons produceert ook. Maar dat zie je ook, de paus genoemd, en dat zie je aan de instituten, die groeien ook wel mee. Tuurlijk, er verandert veel. Er gaat ook heel veel fout. Hè? Ja. Duidelijk zijn, vreselijke berichten in Frankrijk nu. Dat kan ook ontsporen. Ja. Natuurlijk ook in Amerika heb ik ook zelf over geschreven. Heb je ook kerken, je hebt zoveel verschillende soorten kerken. Je hebt natuurlijk ook kerken die duidelijk zelf ook naar onze maatstaven volledig ontspoord zijn. Zeker. Omdat ze echt haat prediken. Ja, Amerika is een geval apart. Omdat wat je daar eigenlijk vaak mist, is die grote institutionele kerken. En er is heel veel zelforganisatie. Ja. En entrepreneurship. Ja. En dat gaat soms goed en soms ook niet. Weinig gesnoeid wordt er dan in jouw ogen eigenlijk. Ja, ik zeg, het is een heel commerciële maatschappij. Dus die religieuze impuls, mensen zien daar gewoon kansen. Om daar geld mee te verdienen. Ja. Om daar mogelijkheden... Het interessante vind ik van wat jij nu zegt, is je kan, denk ik, in onze publieke perceptie kan je daar overal een negatieve keerzijde van benoemen. Tuurlijk, die misschien wel dominanter is. Dus snoeien kan je zeggen, ja, maar de kerk is dogmatisch. Je kan zeggen, ja... Het is niet institutioneel in Amerika, daardoor heb je heel veel uitwassen. Terwijl de instituties, die hebben de afgelopen decennia ook bijna met z'n allen enthousiast afgebroken, omdat we dat niet meer wilden. Ja. Ja. En, maar goed, we hebben ook geconstateerd dat we niet terug willen en niet terug kunnen. Dus die instituten leven nog half. Ze zijn niet, ik bedoel, de kerken bestaan nog. Ze kijkt gewoon naar de politieke aan. Altijd de grootste religieorganisatie. Is heel stabiel. ChristenUnie bestuurt. Dus daar zit toch een heel potentieel aan. Ja. De Bible Belt in Nederland bestaat ook nog altijd. Ja, zeker. Nou ja, en dat is ook vaak op in onze podcast benoemd. Wereldwijd is het nog altijd groeiende. Dus het is altijd... Mensen vergeten nog wel eens dat ook in Nederland op zondagmorgen meer mensen in de kerk zitten dan op zondagavond in het theater. Oh ja. Ja. Dus dat vind ik wel een leuke vergelijking. Ja. Dus laten we dat ook bij de bij het profvoetbal zei Andries onlangs nog. Knevel in de podcast. Nou, in het fragment ook, Arnon, begon je eigenlijk met de vraag nog van secularisering. Het is wel gaande, maar het is ook niet gaande. Maar als ik nu dit gesprek een beetje zo beluister, is het volop gaande, toch? Het is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, het is afgerond. Er is bijna, wat valt er nu nog meer te seculariseren? En eigenlijk, dat kan je ook wel. Secularisatie zeggen. Is voltooid. Nou ja, dat is toch een deel ook, zit dat volgens mij aan de wortels van wat ik dan maar even het moslimdebat zou noemen. Is dat een soort weerzin bestaat onder de zichzelf lichte atheïstische Nederlanders. Dat er nog mensen zijn die echt heel erg geloven. En dat zien zij als een... Ik denk dat ze die Bible Belt, christenen hebben ze dan een beetje opgegeven. Dat zijn maar dat gewoon, jonge mensen in Rotterdam lopen. Ja. Die de Ramadan houden. Die hun traditie voort willen zetten. Ja. Vinden zij zo onverlicht. Naast alle andere connotaties. Dat is eigenlijk een ondermijnt dat hun hele zelfbeeld. Van dat je... Ja, dat uiteindelijk is iedereen die nadenkt, zal vroeg of laat God afsferen. Ja, en dat die gedachte zo prevalent is, dat zie je ook als een soort voltooiing dan van die secularisatie. Ja. Maar is het ook niet gewoon, wat je nu zegt, dat klinkt me wel bekend en vertrouwd in de oren, op een bepaalde manier, maar is het ook niet een soort, existentiële bevreemding gewoon? Mensen vinden het gewoon soms heel moeilijk om elkaar te begrijpen. En ik kan me ook voorstellen, als je gewoon seculier opgroeit, ergens in een grachtengordel of waar ook een plek waar je weinig gelovigen tegenkomt, en je denkt ook eigenlijk dat het een beetje zo hoort, dan dat het ook wel heel raar en lastig is om mensen te begrijpen die echt anders denken. Andersom natuurlijk ook, vanuit de minderheid ook. Ik ben zelf in een christelijke bubbel opgegroeid, waar we het heel lastig vonden om echt seculiere mensen te begrijpen. Maar minderheden leren dat van jongs af aan al. Dat er heel veel andere mensen zijn die heel anders denken. Het voordeel van de minderheid, meerderheden leren dat niet. Ja, misschien is dat ook wel een aardige definitie van een minderheid zijn. Is dat je dan zegt dat je eigen uitgangsposities nooit vanzelfsprekend ziet. Ja, je weet altijd dat de meeste mensen anders denken. Je weet ik ben de uitzondering. Ja. Dus dat heeft ook heel veel voordelen. Het heeft minderheid zijn is nooit alleen een nadeel. Je kunt er heel vervelend van worden, zeg maar heel fundamentalistisch en zwart-wit. Je kunt er ook wat begripvoller van worden. Mensen zijn verschillend. Ik weet niet of ik dat goed onder woorden kan brengen, maar dat is echt weer dat religieuze. Dat als je mensen ontmoet die echt heel anders in het leven staan, dat het niet alleen een rationele reflex opbrengt van wat zijn die mensen achterlijk of wat lopen, ja, wat dom eigenlijk dat ze dit nog denken. Emotieloos bijna. Maar een soort gut feeling. Wat misschien wel heel oermenselijk is. We kunnen gewoon heel slecht omgaan met mensen die echt anders zijn. Daar worden we wel heel boos van of ongemakkelijk. Maar ik denk dat we, net zoals de verzuilde samenleving niet meer terugkomt, komt die homogene samenleving, die volgens mij ook al een illusie is, komt ook niet meer terug. Dus we leven in een heel, ik kan het multicultureel, maar dat vind ik een naar woord geworden, in een hele heterogene samenleving. Waarin we niet vanzelfsprekend hetzelfde zijn, niet vanzelfsprekend hetzelfde geloof aanhangen. Dus dan moet je ook kijken wat het gemeenschappelijk kader is. Ja, voor mij is dat ook wel echt een seculiere samenleving. Een samenleving waar niet één regime meer opgelegd wordt. Als dat al ooit gebeurde. Maar Hans Boutelier was hier ooit. Een paar afleveringen geleden. Sociaal wetenschapper. Ja. Die zei, de secularisatie is voltooid als ook alle systemen die het christendom proberen te vervangen gefaald hebben. Dus socialisme, communisme, weet ik het allemaal niet. Dus inderdaad, ook volgens hem was het inderdaad de secularisatie nu al een beetje voltooid. Want ook alle religievervangers zijn eigenlijk hebben hun aantrekkingskracht verloren. Het is eigenlijk een soort gefragmenteerde samenleving geworden, waar heel veel bubbels zijn en pluralisme, zonder dat er nog één verhaal zich echt opdringt. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, dat vind ik interessant, dan moet je zeggen, secularisatie is het proces waarbij religie vervangen wordt door secten. Dat is een leuke. Ik liep toevallig verleden week zondag langs de anti-corona maatregelen demonstratie. Ja. En dat had toch ook een soort, laat ik het zo zeggen, er liepen dus mensen met die ballonnen en die roze haar, de galgen natuurlijk ook, maar die heb ik niet gezien. Er kwam een oudere dame op mij af. Ik stond in de Haarlemmerstraat en die met een soort bijna een hemelse blik op een demonstratie. Ze had een ballon voor een haartje bij zich. Ik denk dat ze jaar of 60 was. Mooi, hè, zei ze. Ja. Alsof je daar een soort Maria-verschijning had gezien. Liefde, inclusiviteit en diversiteit. Ik dacht, ik moest bijna denken wat ik alleen uit films ken, wat ik altijd wel veel indruk op maak, wat je in Italië hebt, die processies met heiligen. Ja. En we zien dan ook vaak in die films, althans, toch mensen die helemaal toch in vervoering raken. En zij keek naar die demonstratie alsof er een heilige werd meegedragen. Ja. En dat is weer zo'n plek waar jij dan toch iets van een quasi-religieuze manifestatie ziet. Het is niet echt een heel coherent en afgerond geloofssysteem. Daarom vindt het woord secte mij. Ik dacht, het is een secte. Het is een, Niet in de veroordelende zin, maar sociologisch kun je het wel. Ja, sociologisch. Ja, precies. Dus dan je hebt de grote traditionele religies. En het is ook weer link om dat nu weer helemaal een soort religie uit het verleden te zien. Want dat is ook niet terecht, daar hebben we het vaak over gehad in de podcast. Maar goed, die werden dan, zoals Hans Boutelier zegt, grotendeels vervangen door grote ideologieën, het communisme, socialisme, noem maar op. Nou, daarvan komen ook steeds meer mensen erachter. Dat is uiteindelijk ook de oplossing niet. En bevinden ons dan nu in een fase van, jij vergelijkt het met sectes, Arnon, maar dat het nog meer eigenlijk versplinterd is, nog meer gefragmentariseerd. Heel veel mensen zoeken de heiligheid, waar ze blijkbaar toch intrinsiek behoefte aan hebben als mens, dan op andere plekken. Ook niet meer die grote ideologieën. Ze organiseren het zelf. En dat is dan een soort fase waar we nu in zitten. Komen volgens mij nu een beetje achter. En die gaat gepaard ook met enorm wantrouwen tegen nog bestaande instituten. We worden bedrogen, worden belogen. Ja. En ik zie, dus, en dat is voor mij wel echt een religieuze reflex. Wat je echt bij de fanatieke mensen ziet. Als je even over die corona-discussie mag hebben. Die hebben dan echt het idee van, maar wij hebben en sommige van die groepen noemen zich ook advocaten voor waarheid. Om het woord waarheid te gebruiken. Ja. Dokters voor waarheid. Hm. En het woord waarheid valt. Ik heb daar een serie artikelen over gemaakt voor Trouw van de Lente. Het woord waarheid valt heel vaak. En een diep wantrouwen van, dat zich zowel richt tegen allerlei multinationals als tegen de overheid, die vaak voor die mensen één en hetzelfde zijn en misschien tot op zekere hoogte ook daadwerkelijk samen kunnen vallen. En dat het idee van wij worden belogen, wij hebben gezien hoe het is en jij mag, jouw ogen zullen ook opengaan. Ja. Dat idee van jouw ogen zullen ook opengaan. Ik was in Amerika, ten noorden van New York, bij zo'n meeting van mensen die ervan overtuigd zijn dat, dat van Pfizer tot de Amerikaanse overheid zich richt natuurlijk niet. Mm. Allemaal bedriegers en bijna misdadigers. Dat ging ook heel ver. Mm. En ik stelde gewoon wat, ik ben een beleefd mens, maar ik stelde wat open kritische vragen. En op een gegeven moment werd ik verwijderd, wat me nog nooit gebeurd is, uit die meeting. Het is iemand, jouw ogen zullen nog wel opengaan, maar je bent nu hier nog niet aan toe. En toen dacht ik, dat vond ik zoiets eigenlijk door. Er zit sectaar. Iets, ook een soort verwachting van een openbaring die jou dan nog ten deel zou vallen. Dat je het wel begrijpt. Ik vind het razend fascinerend. Want eigenlijk, het woord dat mij bekruipt nu is bekering. Hè, ja. Wat eigenlijk een soort existentieel proces is, bepaalt niet alleen cognitief, maar het met een hele levensverandering te maken, een heel religieus concept. En je zou kunnen zeggen dat we uit een cultuurfase komen waarin gedacht werd dat de waarheid objectief via procedures, door rationele en nuchtere mensen gezamenlijk vastgesteld kan worden. Als dat wegvalt, wat hou je dan over? De gewaarwording dat waarheid misschien wat minder simpel is dan we dachten. Ja. En niet zo neutraal en objectief, ongeacht hoe je verder in het leven staat. Maar dat het een soort, ja, een soort omwenteling vergt. Ja. En in die zin hebben die sectes misschien wel groot gelijk. Al hebben ze behoorlijk maffe overtuigingen in de ogen van de meeste van ons. Namelijk dat je waarheid niet zo objectief kunt vinden als je dacht. Je moet daar ook veranderen. Een bekering ondergaan. Dat kijk, eigenlijk zijn natuurlijk. Ik denk dat is, zo ben ik althans opgevoed, ook in het scholensysteem, van een kritische vraag stellen is goed. Hè? Ja, dat is, en dit goed. Is, ja, ja. En dit is eigenlijk het kritische vraag stellen zonder dat het besef dat eigenlijk ook dat een ambacht is. Ook dat iets is wat je moet leren en waarvoor je een achtergrond hebt. En wat je net zo min als op een. Ja, als jong leren met 5 ballen, dat is ook niet wat je van de ene dag op de andere kan, wat iedereen. Nee. Dat is misschien een rare vergelijking. Ja. En dat besef is natuurlijk helemaal weggevallen. Ja, en het is een kritische vragen stellen gaat altijd gepaard ook met het vertrouwen van bepaalde autoriteiten. Bijvoorbeeld, ik kan kritische vragen stellen over de corona-aanpak, maar uiteindelijk moet ik toch vertrouwen op virologen waarvan ik denk, nou, die hebben ervoor gestudeerd. Die zijn er dagelijks mee bezig aan de universiteit. Ik ga ervan uit dat diegene het beter weet dan ik. Je kunt alleen twijfelen aan iets op grond van iets anders wat je op dat moment nog wel zeker weet. Precies. Dus, maar we zijn zo gespecialiseerd geweest, ik spreek dan even in we, als misschien een westerse cultuur, in dan het kritisch zijn, het sceptisch zijn. Ja. Dat alles bijna aanvreed op dit moment. Ik heb ook wel eens de vergelijking gemaakt. Ik zeg tegen, wederom in het kader van die medische discussie. Ik zei, je gaat aan tanden. Dat zeg je toch ook niet? Ja, tegen die tanden. U zegt wel dat mijn kies linksachter eruit moet. Maar ik heb op het internet gekeken. En ik denk echt, mijn voortand rechts voor moet eruit. Ik zou de mensen niet de kost willen geven die dat rustig zeggen. Dat zou vast maar als dat zo is, als dat op grotere schaal gebeurt, dan heb je echt een groot probleem. Ik wil niet gelijk apocalyptische beelden schetsen. Al dus kan dat af en toe best wel leuk zijn. Maar we hebben zoveel afgebroken qua instituties. Zuur waar we net over hadden. Hè? Ja, dus dat kritische vragen. Dat, er is heel veel afgebroken, maar er is niks anders voor opgebouwd. Is dat dan de conclusie? Vaak wordt het in een groot woord postmodern genoemd. Dat is ook maar zo'n woord. Ja. Maar dat de scepsis die de moderniteit heeft afgebroken en de grote instituten hebben afgebroken, niet stopt wanneer ze afgebroken zijn, maar gewoon doorgaat. Ja. Maar natuurlijk, mensen moeten ook leven, moeten keuzes maken, moeten ook ergens weer voor anker gaan. Ja. Dus wat ik tegen mijn studenten vaak zeg, wat je vandaag de dag heel veel ziet, is ironische commitments. Hè? Dus je bijt je wel ergens aan toe, maar tegelijk doe je dat altijd een beetje tong-in-cheek, altijd met enige zelftwijfel. En je zegt tegen een ander, nou ja, weet je, zo ben ik nou eenmaal, half verontschuldigend. Ondertussen geloof je er wel in. Ja. Dat is wel interessant, ja. Zoiets. Ja. Ik wil nog even terugkomen, want omdat je zei van waarheid is ingewikkelder dan bij denken. Ik wil eigenlijk zeggen, want heel veel filosofen hebben natuurlijk gezegd van, ja, als de reden van Kant, maar ook iemand als Swirls heeft gezegd, als we redelijke mensen kunnen bepalen wat waarheid is, kunnen bepalen wat het gemeenschappelijke goed is, en kunnen zo een rechtvaardige samenleving bouwen. Zeker. En ik denk dat vertrouwen in die redelijkheid, in onze eigen redelijkheid, dat het daar misgaat. Hmm. Dat wij zelf denken redelijk te zijn, en dat zijn we heel vaak ook. Maar op momenten van crisis, op momenten van spanning en stress, en soms ook op momenten zonder crisis, komt er enorm veel onredelijkheid uit. Komt er iets uit wat niet meer redelijk genoemd kan worden. Dus we hebben onze eigen redelijkheid overschat. Ja, en ik vind wat je ook van de psychoanalyse vindt, vind ik dat Freud een hele grote ontdekking heeft gedaan. Voor mij was hij de eerste die dat zei van, wij zijn niet de baas in eigen huis. Ja. Wij denken ons denken helemaal te kunnen bepalen, maar er is een onbewust, er is iets wat we niet controleren, er is iets wat buiten onze controle valt en wat wel sturend is. En ik denk dat is voor mij nog altijd redelijk onomstreden. En dat is het eigenlijke wat ons stuurt? Of is het meer een conflictmodel? Het is een conflictmodel, zou ik. Ja. Ja. Het is een conflictmodel, maar soms krijgt dat andere de overhand. Ja, want ik omschreef net een beetje het apocalyptische beeld van, we hebben alles afgebroken en er is niks voor in de plaats gekomen de afgelopen decennia. Maar je kan ook stellen, dat is bijvoorbeeld iemand als Hans Poutier, die stelt dat ook. Die zegt eigenlijk over het algemeen, natuurlijk, we hebben het nu over zo'n de mensen die echt corona helemaal betwijfelen. En mensen die, zoals de mensen die jij in Amerika spreekt, Arnon, die best wel extreem zijn. Maar voor een groot gedeelte gaat het eigenlijk best wel goed. Ja, en misschien heeft een groot gedeelte wel helemaal niet die soort drang naar heiligheid of nieuwe religie nodig, maar hangt een groot gedeelte van onze samenleving misschien wel een soort, ook een soort humanisme aan eigenlijk. Gewoon van, we hebben niet per se religie nodig. We geloven over het algemeen in, nou, in zekere goedheid van de mens. En we hebben bepaalde normen en waarden die we hoog achten. En that's all we need. Ja, kijk, ik wil een kleine anekdote vertellen. Een tijdje geleden sprak ik met die bioloog Thijs Goldschmidt. Oh ja. En hij zei, kijk, eigenlijk, hij was redelijk optimistisch. Hij zei, als je kijkt naar het Rokin, dan lopen, zegt 1000 mensen, wurmen zich een weg naar het Centraal Station en vice versa. Ja. Zou je daar 1000 gorilla's neerzetten, zou dat totale ontaarden. Zou dat echt een verschrikkelijk gevecht worden? En nou ja, dat is, kan je beledigen. Ja. Ja, dus, ja. Maar eigenlijk, dat is natuurlijk op heel veel basale momenten. Kijk ook naar het verkeer. Ik bedoel, ja, er wordt wel eens over hufters gesproken, die zijn ongetwijfeld. Maar eigenlijk gaan heel veel dingen. Dat beschavingsproces zit toch diep in ons. Ja. En daarom vallen die momenten dat mensen onbeschaafd zijn, vallen ook des te meer op. Het helpt soms om dan gewoon wat antieke geschiedenis te lezen en kijken wat mensen toen normaal vonden in de omgang met elkaar. Dan schrik je rot. Ja. Ja. Dus, maar misschien geldt dat ook op het gebied van religie wel. Dat wij nu in bepaalde plekken zien wij, hey, daar hebben mensen toch behoefte aan heiligheid. Daar hebben mensen toch behoefte aan een soort openbaring of iets religieus. Maar misschien hebben veel mensen wel genoeg aan een, noemde het net humanisme, maar misschien voor veel mensen is dat niet eens bewust. Dat ze zeggen, ik ben humanist, maar gewoon een soort beseffen, we hebben bepaalde normen en waarden, die dragen we over aan onze kinderen. Ja. We hebben het gevoel op een of andere manier dat ons leven best wel een beetje zin heeft. Op misschien niet met een hoofdletter Z, maar gewoon, ik doe iets wat nuttig is. En dat is misschien voor veel mensen ook alweer genoeg. Ja, kijk, wat het ook complex maakt is, we gebruiken steeds het woord wij in dit soort discussies, maar mensen zijn zo verschillend, ook als het hierom gaat. Hè. Ook als je het verleden leest, de middeleeuwen, de hoogtijdagen van de christelijke cultuur. Ja. Dan kun je ook niet aan de indruk onttrekken als je tussen de regels doorleest. Dat ook voor heel veel mensen. Het was gewoon de gang der zaken. Hm. Maar het was niet iets wat hij nou heel erg warm maakte of koud maakte. Nee. Het liep zoals het liep. Er zijn altijd enthousiaste marges zijn er. Ja. Voor en tegen. En een grotere middengroep die gewoon kijkt waar de wind waait. Of het gewoon accepteert zoals het is. Zolang het niet het leven goed blijft gaan. En je kinderen zijn gelukkig en zo. Nou ja, dat. Maar ook hoe hoger de bestaanszekerheid is, ook hoe dat. Meer ruimte is natuurlijk voor andere vragen. Die op het moment dat je naar het leven wordt gestaan, denk ik dat de zinsvragen heel simpel kunnen samenvallen met het veiligstellen van het eigen leven. Ja, dat is dat is. En op het moment dat niet meer zo is, dus eigenlijk, we leven toch nog in een redelijk welvarende maatschappij, of zeker, is natuurlijk ruimte voor heel veel andere vragen. Ja. En ik denk één ding is natuurlijk nog niet opgelost, dat woord hebben we nog niet, is volgens mij nog niet gevallen, is lijden. We leven in er lijden nog steeds mensen. Ja. En ik denk ook dat lijden voor heel veel mensen ook nog steeds zingeving is. Ja? Ja, op wat voor manier? Ik kan me geen zingeving voorstellen zonder enige vorm van lijden. Mm-hmm. Dus maar ook dat als je gewoon kijkt naar de manier waarop naar slachtofferschap wordt gekeken. Mm. En dat gaat altijd samen met toch een vorm van geleden hebben. Dan is dat een enorm krachtig narratief. Hm. Dat zag je altijd in de Oprah Winfrey's shows. Ja. Dat was dan iemand die had geleden. Dat is ook natuurlijk ook in allerlei boeken, autobiografische boeken, zelf wat boeken. Ik was een junk, ik heb alles fout gedaan, maar ik ben eruit gekomen. Wat van hier toch het licht gezien? Ja. En nu, kijk, nu heb ik een succesvol advocatenkantoor. Ja. En ben ik. Dat is een narratief wat je steeds weer terug ziet komen. Maar wel dat lijden. En dat vinden we ook natuurlijk bijvoorbeeld bij sport. Mensen vinden het ook prachtig. Roeiste, goud gewonnen. En ze had zo'n, zei, wat heeft ze allemaal. Het mooiste verhaal is niet dat ze gewoon hard getraind heeft, maar ook dat ze, weet ik veel, of hij, verschrikkelijke gezinssituatie heeft overwonnen. Of een iets moeten overwonnen zijn, lijden. Een broer die heel ziek was. Ja. En zonder daar denigrerend over te doen. Dat vinden wij. Ja, is dat het lijden? Of is het lijden dan de aanleiding voor het zingevende verhaal? Het lijden is redemptive narrative of zoiets. Ja, maar je hebt het wel nodig. Het is wel zonder red je het niet. Want dat vind ik wel interessant. Ik las laatst een artikel over moeder Teresa en de kritiek van Christopher Hitchens op haar, de missionary position. Dat boek Christopher van hem. Hitchens is was een bekende Britse journalist. En ook een bescheiden familie. Het was aan moeder Teresa. Moeder Teresa die had in een dagboek geschreven, ze wilde dicht bij de armen zijn. Gewoon het lijden omarmen. Zonder dat op te lossen per se. En daar nabij zijn en zo tot een soort kern van het leven komen. Ik vroeg hem even aan. Zijn kritiek was, hij begreep er helemaal niets van. Zijn kritiek was, als zij haar inzet en geld had besteed aan het oprichten van goede ziekenhuizen, had ze het opgelost. Nou, dan kom ik even bij het lijden als zingeving. Ik heb het idee dat je bij haar daar dichterbij zat dan bij de verhalen die in Amerika vaak hoort van, ik heb geleden, maar ik heb het overwonnen. Bij haar zat er ook een soort, wat ik er verder ook van vind hoor, ik ben daar niet uit, dat vind ik een heel ingewikkeld verhaal, dat in dat lijden zelf een soort zingeving zat. Van dat je daar op een bepaalde manier zo kwetsbaar en bij elkaar komt, dat er een geheim wordt opengelegd dat op andere manieren niet toegankelijk is. Maar ik denk, om nog even terug te gaan naar het christendom, is hoe Jezus heeft voor ons geleden, toch? Dat is wat ik. Dus het lijden is dat. De aantrekkingskracht van het christendom is toch ook dat het menselijk lijden serieus wordt genomen. En gezien wordt. En dat er dus blijkbaar een soort zin ook in zit. Ja, dat er een soort hoop of een soort verlossing. Ja. Of redemption. Ja. Dat is het Engelse woord wat wij in de vertaling voor hebben. En dat heeft natuurlijk in de westerse christelijke geschiedenis geleid. Bijvoorbeeld tot tot manieren van omgang bijvoorbeeld met mensen met een handicap, of mensen die niet productief zijn, of de armen die nooit aan het werk komen. Vanuit wat je er verder ook van vindt, compassie of liefdadigheid. Op een bepaalde manier toch erbij horen. En sterker, dat er hebben zich bepaalde vormen van theologie uit ontwikkeld. Die zeggen van juist aan die marges van de samenleving, van die mensen die niet productief zijn, die lijden of stinken of weet ik veel, daar leer je wat mens zijn is. Ik weet niet of ik dat helemaal na kan zeggen, hoor. Ik vind dat ingewikkeld, hè. En ik sta redelijk midden in het leven. Dus ik vind het ook een beetje goedkoop om dan heel romantisch over te doen. Maar dat is dan, als ik denk aan lijden als zingeving, denk ik meer aan dat soort vormen dan aan de overwinningsverhalen. Ja, begrijp ik. Maar toch denk ik, in die overwinningsverhalen is dat lijden een heel belangrijk component. Ja, zeker als springplank. Nou, ik denk wel dat als je naar een rechtvaardigere samenleving streeft, dat je dan niet alleen moet denken, heel veel mensen doen dat. Eigenlijk iedereen zegt dat min of meer te doen. Dat je niet alleen moet denken aan economische herverdeling, maar dat is ook de laatste tijd ook steeds meer nadruk op gelegd. Dat je mensen zegt die wat voor reden ook niet mee kunnen doen in een samenleving die nu eenmaal competitief is. Ik denk dat mensen nu eenmaal competitief zijn. Dat die ook respect krijgen. Echt dat die voelen. En ik denk dat is iets wel essentieels. Waarom vind je dat essentieel? Op zich, er is ook een zekere logica in. Dat je zegt, dat moet je gewoon afkoppelen of op het ijs achterlaten. Dat je ook kan voorstellen. Goed, wij zitten hier. Verschillende gedaan, wat je ook noemt. Laten we zeggen, we zijn allemaal even succesvol. Even, we zijn allemaal even in het midden. Wij zijn ook kunnen voorstellen dat we eruit vallen. Ja. Dus eigenlijk het idee dat je ergens bent, je hebt een aantrekkelijke positie en heb je recht op. En dat zal altijd zo blijven. Dat vind ik een hoogmoedige positie. Ja, dat doet me ook weer denken, toch een beetje aan wat je zei van ja, maar we kunnen ons niet voorstellen hoe andere mensen denken. Ja. Dan denk ik, maar kan je dan ook niet voorstellen dat je zelf ziek en behoeftig bent en dement in een verpleeghuis ligt? Dus het is een hele. Ik vind dat een hele. Ah, nee, dat is waar. Ja. Dat is. Dat zou ik. Nou ja, dat zou ik nog. Dat is makkelijker, denk ik. Omdat iedereen het een keer gaat meemaken. Iedereen wordt een keer oud en zwak en gaat dood. Het is niet zo dat iedereen zich kan verplaatsen in het denken van de ander. Want dat is vaak meer afgesloten, heb ik mijn gevoel. Maar goed. Maar weet jij, ik vind het moeilijk. Stel dat ik over weet ik veel. Ik hoop het niet, maar stel dat ik dementerend in een verpleeghuis lig. Mm-hmm. Zou ik dan mij kunnen verplaatsen in die. Dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het eigenlijk makkelijker met te verplaatsen in nu. Iemand die zegt, ik ben verschrikkelijk religieus en ik hang. Grappig. Ja. Ja, ik denk dat ik dat wel kan navolgen. Ja, ik denk ook dat ik dat wel. Waarschijnlijk omdat als schrijver een grote verbeeldingskracht. Ja, ik heb bijvoorbeeld een zus die heel erg religieus is. Het is helemaal niet. Komt dichtbij. Ja, tuurlijk. Ja. En ook door al die journalistieke projecten, dan denk je, och, die mensen, dat lijkt verschrikkelijk anders. En dan heb je dan 6 uur mee gepraat, denk je, ja. Het zijn allemaal een beetje hetzelfde. Het zit in de details. Het zit eigenlijk in een uitwerking. Ergens neemt iemand die afslag. Maar op heel veel manieren zit daar ook zo'n dubbelzinnigheid in. En wat heel erg fundamentalistisch lijkt, is als je doorvraagt, is ook half opportunisme en is ook omstandigheid. Ik denk van ver af lijkt iets, is altijd iets anders dan als je inzoomt. En dan krijg je altijd, denk ik, toch dubbelzinnigheden die wij niet zo graag willen zien. Omdat dat het mooie beeld ondermijnt. En maakt dat ook. Relativeert dat alles? Niet alles, maar het maakt wel. Ik vind het heel prettig. Alles begrijpen is alles vergeven, zeg ze toch? Dat vind ik niet, maar ik vind wel. Ik denk dat je met heel veel mensen kan praten. Ja. En ik vind ook, dat is helemaal geen moreel. Ik bedoel, dat vind ik dus een hele mooie film geweest over de directeuren van de. 6 directeuren van de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst. En een van die mensen, dus dat is echt geen theoloog, zegt. Maar als ik één ding heb geleerd, is. Je moet altijd met je vijanden praten. Want je leert heel veel en je ziet gewoon. Hé, die ander is niet de duivel. En ja, uiteindelijk, op een manier is er toch contact nodig. Het was maar voor een wapenstilstand. Dus ik denk dat is ook. Ja. En je kan met iedereen, dat ben ik ook bijna van overtuigd. Ja, misschien met heel mensen die in een zware psychose zitten, maar eigenlijk met iedereen. Omdat mensen ook een bepaald niet gehoord en serieus genomen willen worden, toch? Ja, misschien is dat, ik zou mezelf geen humanist willen noemen, maar omdat er heel veel fundamentele behoeften gelijk zijn. Ja. Als ik nu naar Kabul ga praten met de Taliban-vertegenwoordiger, die man wil ook liever niet lijden, wil liever eten. Heeft denk ik ook behoefte aan een tandarts die hem niet martelt. Gaan vanuit. Dus er zijn er is heel veel, op een fundamenteel niveau zijn er heel veel dingen gelijk. Maar voel je dan mee met, want ik herken dit heel erg en ik vind het ook ongelooflijk sympathiek. Er roept ook meteen natuurlijk de reactie op, maar relativeer je niet morele verschillen. Die Taliban meneer, die onthoofd misschien wel mensen. En eigenlijk wil ik het gewoon niet begrijpen. Nee, dat is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag. Kan je met een moordenaar praten? En kan je, ik vind. Sommigen wel, denk ik dan. Hè. Ja, je kunt je situaties voorstellen zelfs waarin je zelf tot zo'n daad kunt komen, wellicht zelfs. Maar ook, er zijn ook heel veel moordenaars waar je eigenlijk helemaal niets van begrijpt, toch? The Heart of Darkness. Ik denk dan weer aan de oorlog en aan oorlogsmisdadigers. Ja, en de vraag dat je toch bijna een plicht hebt om dat wel te willen begrijpen. Ja, zou jij met een kampbul willen praten die verschrikkelijke dingen heeft gedaan? En proberen te begrijpen? Hoe vind je die kampbul? Is waarschijnlijk anders zou ik hem niet vinden. Ja, ik denk het toch wel. Ja? Ik denk het toch wel. Sommigen vinden dat amoreel. En die zeggen van, je moet je eigenlijk helemaal niet willen verdiepen in iemand die zoiets gruwelijks gedaan heeft, omdat eigenlijk elke poging tot begrip doet ook af aan het oordeel over de daad. Dat vind ik een heel ingewikkeld standpunt. Ja, nou goed, maar ik gooi het. Ik begrijp het. En het is een heel dunne lijn. Hè? Ja. Maar ik denk toch dat omwille van onze eigen menselijkheid moeten we erkennen dat. Mm-hmm. En misschien komen we daar toch weer uit bij het gebroken zijn, dat die mensen ook bij ons horen. Mm-hmm. We kunnen wel zeggen, misschien hebben ze in sommige gevallen de doodstraf verdiend aan Arend Zeller of Eichmann. Hij heeft zich buiten de mensheid geplaatst. Ja. Dat is een andere discussie. Maar hij is niet als onmens geboren. Nee. Ik vind het een manier van uitdrijven. Ja, mijn argument zou zijn, je kunt ook pas echt recht doen aan mensen als je geprobeerd hebt ze te begrijpen. En recht doen kan inderdaad inhouden dat je ze ook heel zwaar straft. Maar jij speelde hier ook een beetje advocaat van de duivel, denk ik. Want als theoloog, als christelijke theoloog, dan heb je natuurlijk gewoon die woorden van Jezus. Je moet je vijand lief hebben. Nee, en je hebt ook geloof ik ook in de psalm waar staat, als mijn grootste vijand wordt omgebracht, dan rouw ik mee met mijn vijand. Hebben Augustinus al genoemd hier? Want zijn beroemde uitspraken van het is gemakkelijk om een misdadiger te haten omdat hij slecht is. Het is veel moeilijker om hem lief te hebben omdat hij ook mens is. Nou, en daar zit eigenlijk die dubbelheid in. Bij hem is dat geen afbreuk op het recht. Hè? Dus juist het je verbinden met de misdadiger in de zin voor zover mogelijk als mens brengt je ook in de positie dat je op een gegeven moment ook een oordeel kunt hebben over zijn daden. Hm. Als je hem op afstand houdt en alleen maar als een soort cartoon, dan kun je waarschijnlijk hem en de daad ook geen recht doen. Ja. Dus begrijp me goed, dit betoog resoneert volledig met mij, maar ik realiseer me ook dat het verwijt van naïviteit heel dichtbij ligt, of sentimentaliteit. Hè? Dus als die misdadigers zijn uiteindelijk allemaal uit gebroken gezinnen en moeten ze ook een beetje begrijpen, en dan is het allemaal niet zo erg, waardoor je dan de slachtoffers weer vergeet. Dus het is een hele dunne lijn inderdaad. Het is een hele dunne lijn. Recentelijk was er in Trouw een artikel en dat ging over het begrip moral injury. Het ging dus bijvoorbeeld over soldaten die eigenlijk iets hebben gedaan wat ze niet hadden willen doen. Ja. Dus eigenlijk staan ze aan de kant van de dader, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld een burger gedood. Of ze hebben, ze zijn hun eigen morele grenzen voorbij gegaan. Ik begrijp dat er zoiets bestaat. Maar tegelijkertijd maakt het meteen ook van iemand die een dader lijkt te zijn. En zonder dat ik voor een heel strikt verschil ben in de meeste gevallen. Wordt dat begrip moral injury, lijkt ook weer een slachtoffer te zijn. Hmm. Dus je maakt eigenlijk, toch? Ja, ja. Dus dat wordt, ik vind dat, voelt iemand die een drone bestuurt. Dat is een heel bekend voorbeeld in Amerika. En die heeft per ongeluk, laat hij die drone een boy, hij moet een terrorist doden. Ja, het is recentelijk gebeurd in Kabul. En er worden 7 onschuldigen gedood. Ja. Ja. Vergissing. Wie is verantwoordelijk? En toch voel je, Dus het is een heel interessant. Ja. Ik dacht over slachtofferschap en lijden. Het lijkt alsof inderdaad we willen het domein van de slachtoffer steeds uitbreiden. Zo lang tot er uiteindelijk geen daders meer overblijven. Ja. En tegelijkertijd, ik begrijp jouw verwijt van sentimentaliteit. En toch meen ik dat wij in een, en misschien is dat altijd zo geweest, een heel onbarmhartige samenleving. Ja. Dus ik vraag me af hoe je het begrip barmhartig, wat al een moeizaam begrip is, hè, want het is zo, het is vervuild geraakt, hoe je dat inhoud kan geven zonder sentimenteel te zijn en zonder naïef te zijn. Ja. En zonder oog te hebben voor het belang van slachtoffers die nog leven. De nabestaanden. Ja, nee. Dus hoe dat is, dat vind ik heel gewikkeld. Maar ik denk wel dat het moet. Om de cirkel misschien enigszins rond te maken als je wil pleiten voor meer barmhartigheid in een samenleving. Uit welke bron hou je dat dan? Wat, Wie kan zucht allebei. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk een beetje de onderliggende vraag waar we deze hele aflevering toch volgens mij op uitkomen. Uit welke bron kan jij zo'n pleidooi doen voor barmhartigheid? Als je niet zegt, ik haal de Bijbel erbij. Nee, ik denk toch dat het enige wat je kan zeggen is, maar jij, het idee van, jij had die ander ook kunnen zijn. Ja. Niet, ja. Je bent wie je bent, maar je had ook die ander kunnen zijn. Dat is niet, ja. En met dat narratief. Nou, ik weet niet of het altijd, het is geen wondermiddel hoor, maar het lijkt me wel een begin. Ja. Je kunt je, zeg maar, altijd de omstandigheden voorstellen waarin je zelf had kunnen verkeren, die jou tot die seriemoordenaar gemaakt hadden. Ik vind de seriemoordenaar wel een moeilijk voorbeeld. Hè? Dat ik zet hem maar even scherp neer. Ja. Ja. Er zijn mensen die je gewoon echt niet begrijpt, toch? Er zijn mensen, kijk, ook in TBS zullen mensen zitten, in psychiatrische ziekenhuizen zullen mensen zitten, die zijn zo ziek, dat daar een gesprek inderdaad heel moeilijk mee is. Je zegt ziek, niet slecht. Ja. Slecht, ja. Is iemand die om wat voor reden dan ook geen geweten lijkt te hebben, of dat op sommige momenten niet lijkt te werken. Is die slecht? Ik zou het eerder ziek noemen. Okay. Ja. Ik heb contact met een jonge vrouw, meisje, die ik ooit heb leren kennen in een gesloten inrichting. Die heeft agressieproblematiek. En daarvan wordt ook, waar wordt ook wel eens gezegd dat zij, dat haar geweten heeft ook zelf gezegd dat het soms niet werkt. Ja. Ik zou het zeker niet slecht willen noemen. Nee. Is dat geen... dat is niet verwijten, want misschien is dat nodig. Is dat niet een manier om het kwaad opnieuw te rationaliseren en keurig in een vakje te krijgen? Ja, dus ik geloof dat is ook wat Foucault zegt. Hè. Je kunt het criminaliseren, het ongewenste, of medicaliseren. En dat heeft allebei nare effecten. Ja. Maar ik denk, ja, het woord. Ik vind om iemand slecht te noemen, dat is ook wel weer, is ook weer klaar. Ja, ja, ja. Het is ook een vorm van bijna sentiment. Tenzij je bereid bent om jezelf ook slecht te noemen, misschien. Je kan het ook alleen maar als je niet inzoomt. Hè. Op het moment dat je gaat inzoomen, wordt het ingewikkelder. Ja, we zijn niet allemaal even slecht. En het is natuurlijk ook in sommige, ja, dat is toch weer, kom ik toch weer terug bij massamoordenaars die ontsnapt zijn, of die aan vervolging ontsnapt zijn en daarna weer keurige burgers werden. Dat is natuurlijk het ingewikkelde. Ja, ja. Als al die massamoordenaars, die zijn daarna in Duitsland, hebben een keurig leven weer voortgezet. Ja. Dus er zijn. Je hebt een knop omgezet. Ja, dat is denk ik het meest verontrustende. Best wel, hè? Mm. Ja. Ja, zoals iemand zei, er zijn kennelijk uitstapjes naar de hel mogelijk, plus je wordt thuisgebracht. Je gaat naar de hel en als het aan de wat kant beeld. Dat is je helemaal vercorrumpeerd, blijkbaar. Ja, of... Het zegt ook iets over onze samenleving misschien, dat je gewoon weer mee kunt draaien daarna. Ja, Hannah Arendt denkt dat je dan, gebaseerd op Socrates, dat je eigenlijk, als je bepaalde dingen hebt gedaan, kun je niet meer met jezelf leven. Maar misschien lukt het wel. Sommigen lukt het dus, hè? Ja. Nou, zei net iets toen ik begon over die vraag over wat is de bron waaruit je dan barmhartigheid zou kunnen putten. Toen zuchten jullie allebei. En Arnon, jij zei toen iets zonder uit te komen bij de Bijbel. Wat ik een beetje in mijn achterhoofd zit tijdens dit gesprek, lopen niet het risico dat we het te veel behandelen als een soort reliek uit het verleden? Wat? Nou ja, traditionele religies. Bijvoorbeeld die Bijbel, van we kunnen er niet meer mee aankomen. Tegelijkertijd buigen we ons nu in ruim 2 jaar deze podcast. Ja. Ook met mensen van allerlei pluimage, christelijk. Ja, de olifant in de kamer is eigenlijk dat je het toch nodig hebt. Nou ja, het lastige is met Hans Poutier, die benoemde dat ook concreet. Van heel veel slimme mensen maken die diagnose. Van die Bijbel, daar kunnen we voor onze tijd, is dat gewoon afgedaan. De secularisatie is misschien wel voltooid. Maar bijna niemand heeft er een nieuw ander groot verhaal voor in de plaats. Eigenlijk niemand heeft die. We komen niet langzamerhand op een soort punt. Dat de conclusie misschien is wel, er is gewoon geen ander groot verhaal. En is het dan zo verstandig om dat inderdaad als een soort reliek in een museum te plaatsen? Ja, ik weet niet of we dat doen. Dat zou ik zeker niet willen doen. Dat zou ik niet met pleidooi zijn. Je hebt ook nog een essay geschreven over de Bijbel recent. Dus nee, ik vind niet dat je het absoluut niet. En inderdaad, het is, ik vind ook niet genoeg om te zeggen, het is alleen maar om je eigen cultuur te begrijpen. Dat heb ik ook terecht, dat je maar weet hoe ik dat leek te zeggen. In je essay schreef je iets anders. Maar ik moest denken toen je dit zei aan Stefan Sanders. Ja. Een columnist, die is onlangs, ik ben katholiek. Katholiek geworden. En hij schrijft toch, ik heb sympathie voor hem, maar hij schrijft ook over zijn nieuwgewonnen geloof met iets van zelf, alsof er zit iets van exotisme in. Ja, hij vindt het zelf. Hij vindt het zelf eigenlijk heel exotisch. Want zie mij eens rare capriolen maken. Zie mij eigenlijk wel. Ja. Van kijk, ik weet dat ik de enige ben in deze bubbel van jullie, maar ik kijk wat mij is overkomen. Ja. Dus het is. En dat vond ik wel, dat vind ik wel een indicatie van. Ja, het is toch. Zelfschaamte. In heel veel subcultuur. Dat is een nieuw boek, Godschaamte, volgens mij. Laten we zeggen, nou, als ik het even de Randstad mag noemen. Ja? En dat doe ik die Randstad misschien niet helemaal recht. Is dat een soort, is dat iets exotisch? Ja. En dan kan het nog wel, kijk, dat daar ergens in Bos en Lommen, dat daar de moslims nog geloven, Allah. Maar dat iemand uit de grachtengordel of uit de binnenstad, uit de pijp, dat die nog... En dan kan je misschien denken van, jij schrijft nog een essay over de Bijbel. Jij vindt het relevant om het over te hebben, om erover na te denken. Maar het is gewoon een voldongen feit eigenlijk. Het is een soort gegeven dat het voor veel mensen zo exotisch is geworden. Dat ook al zou je denken, dat is misschien een goede bron om uit te putten. Wat, nou ja, Stefan, jij als theoloog, ben natuurlijk een soort belangenbehartiger voor. Ik hoor je met belangstelling aan. Dan nog is dat gewoon niet meer de realiteit, omdat het voor veel mensen zo exotisch is geworden. Is dat dan een soort conclusie die je kan trekken? Ja, nog één kleine anekdote. In Duimstad ben ik een paar keer geweest in een kerk, een protestantse kerk. Ja? En daar was de godsdienst, daar was het niet elke zondag, maar ik geloof 2 zondagen per maand, was het vervangen, werd een literaire schrijver uitgenodigd. En die las wat voor. Het was dus en jij was een van die schrijvers? Ja. En dat was, en degene die daar, ik weet niet of de dominee, of ik meen dat, ja, het was een protestantse dominee zijn geweest. Hele aardige man, belezen man ook. Ja, die zei, ja, dat is een onvermijdelijke ontwikkeling. Ja, hetzelfde handdoek al in de ring geworpen eigenlijk. Nou, ik vond ook wel mooi, want ik mocht daar voorlezen wat ik wilde. En ik doe sommige dingen die ik schrijf natuurlijk best wel. Dus het had iets heel moois. Het stelt natuurlijk ook vragen over wat is de functie van literatuur, als die zo wordt ingezet. Mm. Ik was onlangs op zondagochtend in Noordwijk in een boekhandel. Ja, toen dacht ik ook van, ja, dit is toch ook een alternatieve bijeenkomst eigenlijk. Ja. En als het helemaal in een kerk gebeurt, dus misschien is dat... Ja, maar het onderstreept wel wat je zegt. Het onderstreept wel dat gewoon de autoriteit van de Bijbel, op die manier zoals die ooit in mijn verbeelding bestaan moet hebben, die is weg. Ja. En die is alleen nog maar op hele specifieke plekken te vinden. En eigenlijk ook op die plekken daar, waar die, dat vinden wij eigenlijk niet heel fijn. De mensen die dat echt nog letterlijk nemen. Ja. Die nog echt strikt en die zeggen nog... Nee, dat dan denken we toch aan die Amerikaanse geloofsgemeenschappen die toch aan het haatzaaien zijn. Of aan mensen die voor abortusklinieken staan en die ook bereid zijn. Dat zijn nu de beelden die veel mensen hebben als daar heeft de Bijbel een hoge status. Ja, ja, maar dat zijn natuurlijk ook beelden. Je moet ook niet al te druk maken over beelden die zich vormen. Ik voor mezelf spreken dat ik zou zeggen, ja, de Bijbel is een vitale optie. En bezielt me ook en veel andere mensen ook. Alleen, ik vind je vraag ingewikkeld, omdat het bijna op een soort vergelijkend waarenonderzoek neerkomt. Er is een soort objectieve maatstaf. Wat is nou de beste bron? Ja. Dat vraagt een soort godperspectief bijna. Van, ik kan zeggen uit welke bron ik leef. Dat is wat anders dan te zeggen. En ik kan ook min of meer objectief vaststellen wat voor iedereen het zou moeten zijn. Dat is een andere vraag eigenlijk, waar ik mijn aarzeling bij heb. Ik denk, wil zeg maar, het verhaal van de Bijbel toekomst hebben, dan moeten er wel mensen zijn die erin geloven. En dat vitaal uitleven. Hmm. Op zo'n manier dat het ook bruggen slaat naar anderen. Ja. Dat is, ik zie niet heel veel andere opties. En misschien dat het een zekere steun daarbij heeft dat er ook zeg maar, allerlei mensen zijn die zichzelf niet religieus noemen, maar wel het heel belangrijk vinden dat er toch andere mensen zijn die het doen. Ja, dat hoor je veel. Ja, alleen daar kun je het uiteindelijk niet van hebben. Hè? Kolakowski zegt dat geloof ik ergens, de Pools filosoof, van dat het ergens ook iets pathetisch heeft. Dat er in het Westen zoveel intellectuelen zijn die zeggen religie is wel belangrijk, maar zelf doe ik er niks aan. Het is fijn dat anderen het doen. Uiteindelijk moet het ook. Het heeft alleen maar toekomst. Het is ook een vitale optie. Is blijft voor mensen die het zelf ook uitleven en het uitdragen. Ik kan dan niet. Ik merk dat ik dan niet zoveel kan met de vraag van. Moet de Bijbel het voor iedereen zijn? Dat is ook een persoonlijke ontdekking. Dat raakt je. Dat pakt je of niet. Ja, maar het is natuurlijk ook. Ik praat natuurlijk ook zelf ook vanuit een beperkt perspectief. Hè? Wel vanuit een echt een West-Europese Nederlands perspectief. Ja. Ik denk. In andere delen van de wereld hadden we een heel ander gesprek gehad als dat ons perspectief zou zijn geweest. Nou, die hadden gedacht van secularisatie. Waar gaat het? Ja, dus dat is. Het is ook maar, en nogmaals, dat weet ik ook, we hebben Amerika een paar keer genoemd, maar daar speelt religie echt een andere rol. In die hele, terwijl het ook ten dele samen toch een wezenlijk andere rol dan in West-Europa. Ja, ja, en daarom moet je ook aan nuchterheid zeggen. Religie is ook een heel breed vaag concept. Zelf ben ik bepaald niet enthousiast over elke vorm van religie die ik tegenkom. Nee, of niet elke vorm van christendom. Nee. We zijn zo bij je terug voor nog een uur Nacht van EO en het vervolg van de ongelooflijke podcast. Maar eerst het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oekraïne is blij met de Leopard-tanks die Duitsland en mogelijk ook andere Europese landen gaan leveren. De onderminister van Buitenlandse Zaken spreekt van een historisch besluit dat op het slagveld een gamechanger zal zijn. Volgens Duitse media zal Duitsland vandaag groen licht geven voor de leveringen. Dat gebeurt nadat er de afgelopen dagen is overlegd met de Amerikanen die mogelijk ook tanks gaan leveren. De Russische ambassadeur in de VS zegt dat dat een grove provocatie zou zijn. Afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn de griep en corona. In 2022 overleden in Nederland ongeveer 170.000 mensen, 9% meer dan verwacht. Die oversterfte was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar was relatief het hoogst bij mensen onder de 50 jaar. Waarom is onduidelijk. Tijdens de coronapandemie werd veel reguliere zorg uitgesteld, maar het CBS meldt niet of dat bij de oversterfte vorig jaar een rol kan hebben gespeeld. De oversterfte was wel iets lager dan in 2020 en 2021, de piekjaren van de coronapandemie. Het OM looft 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de man die zaterdag in Zwijndrecht schoot op zijn ex en haar moeder. De moeder overleed ter plekke, de dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Sinds zaterdag wordt er gezocht naar de schutter. Bij Japan is een vrachtschip gekapseist. Aan boord waren 22 opvarenden. 4 van hen zijn gered door een schip dat in de buurt was. Naar de 18 anderen wordt nog gezocht. Het vrachtschip was geladen met hout en voer onder de vlag van Hongkong. Het is onduidelijk of het schip na het kapseizen gezonken is. Het weer. Vannacht veel bewolking, minima rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen. En lokaal kan het mistig zijn. Daarna een overwegend bewolkte dag met af en toe zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond valt er regen of winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2 over 4. De nacht van EO. Met Shino Numansen. Er zijn aanwijzingen dat er met long-covid-patiënten iets lichamelijks aan de hand is. Maar verschillende experts wijzen erop dat er ook een psychische component is. Daarover hoor je straks meer in de podcast Long Covid, de schaduwpandemie. Maar eerst het gevolg van de ongelooflijke podcast waarin journalist David Bogert in gesprek is met vaste gasttheoloog Stefan Paas en schrijver Arnon Grunberg over de zoektocht naar heiligheid. En die sectarisering van de samenleving, die raakt natuurlijk ook de religie. Ook religieuze vormen. Van die bubbels van gelijkgestemden waar niemand meer binnendringt. En waar het de brug niet meer geslagen wordt naar de ander. Ja. Dat vind ik ook wel een zorgelijke ontwikkeling, ook binnen de religies. Ja. Het is een maatschappelijk fenomeen dat natuurlijk nergens voorbij gaat. Ook niet aan de religie. Dus ja, in die zin heb ik wel een zekere nostalgie naar die grote instituten die proberen heel veel verschillende mensen bij elkaar te houden. Mm. Die hele verschillende groep mensen te ankeren in tradities van duizenden jaren oud. En daarbij ook, want de misvatting is vaak dat die grote instituten dogmatisch waren en de wetenschap buiten de deur hielden, maar dat is ook een beetje onzin. Daarbij ook proberen te putten uit andere bronnen van kennis. En dat bij elkaar hielden op een of andere manier. Nou, dat is ons ontvallen. Ik zie niet direct wat eraan terugkomt, maar in elk geval kunnen we ons best doen, denk ik, in ons eigen leven en misschien met groepen anderen daar iets van door te geven. Nostalgie naar grote instituties. Naar die grote gemeenschap. Hè? Want eigenlijk, dat is dat je dus. Ja, gemeenschap is ook een woord dat ook vaak heel veel broederschappen veronderstelt en warme gevoelens naar elkaar. Gemeenschappen, dat konden best mensen zijn die behoorlijk met elkaar een robbertje konden vechten. Maar ik vond het gemeenschap ook verbonden met identiteit. Ook een woord wat nog niet is gevallen deze keer. Dus dat je toch. Een soort bijgevoel. Ja, dat je weet, ja. We hebben maar veel ruzie met elkaar, maar we zijn wel familie van elkaar. Dat idee. Ja. We zijn vaak oneens met elkaar, maar uiteindelijk moeten we wel weer met elkaar door een deur. Ja. Herken jij iets van die nostalgie die ik hier proef bij Stefan? Want jij zei natuurlijk ook, om nog voor de laatste keer terug te komen op het fragment waarmee we vorige uitzending eindigden. Dan zei je ook iets van, is het nou echt een bevrijding geweest? Dat we ons zo hebben geseculariseerd en zo losgemaakt van die instituties? Nou, het is ook een verlies geweest, dat is heel duidelijk. Ja. Maar ik ben absoluut geen nostalgicus. Dus ja, sommige verliezen, dat zijn ja, de wereld is omtoverd, kan je zeggen. Dat is natuurlijk een begrip van Weber, meen ik. Hè? Weber heeft dat, dus dat die omtovering is al heel lang gaande. En dat ontkomen we ook niet meer aan. Nee. Dus, maar ik denk wel dat je sowieso, als je sceptisch bent, moet je ook sceptisch zijn over het idee. Op heel veel gebieden is er vooruitgang. Ja. Maar dat is die vooruitgang heeft altijd ook weer neveneffecten die we niet kunnen overzien. Ja. En dat geldt ook voor zo'n proces. Je ziet natuurlijk ook toch dat mensen, nou ja, dat je de behoefte hebt om ergens bij te willen horen. Dus dat ik denk dat dat die grote overkoepelende gemeenschappen, instituten inderdaad minder machtig zijn, minder aantrekkingskracht hebben, ondermijnd zijn ook door hun eigen gedraging. Absoluut. Door hun eigen falen. Nee, er is een hoop mis. Dus ze hebben ook zichzelf uitgehold. Ja. Hm. En dat daarvoor subculturen ontstaan die hun eigen instituutjes zijn en die sneller kunnen ontsporen. Omdat het zijn kleine bootjes, hè? Kijk, zo'n tank kan je ontspoort langzaam. Ontspoort ook. Maar zo'n bootje kan heel snel radicaal ontsporen. En het zijn nu meer kleine bootjes. Je hebt minder olierampen dan. Ja. Ik denk dat minder. Vroeger hadden we meer met een paar grote tankers. En nu hebben we heel veel allerlei soorten pleziervaartuigen. Die wel die rol van die tankers op zich hebben genomen. Lijken op zich te hebben genomen. Maar ook onbewust. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn, denk ik. Niet in bijbelse zin, maar ze hebben eigenlijk geen idee. Ik denk dat ze geen idee hebben wat ze aanboren. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, een mooi kleurrijk beeld om mee te eindigen. Ja. Nu dreigt weer hetzelfde te gebeuren. Of nee, het dreigt niet. Nu gebeurt het eigenlijk weer hetzelfde als vorige keer. Want ik wilde het nog gaan hebben, ook over jou. De commune. En ik wil eigenlijk ook nog iets zeggen, want dat zweeft een beetje overheen. Want dat vind ik ook zo'n debat over dat individualisering. Hè? Er wordt heel makkelijk wordt dat dan samengebracht met neoliberalisme, kapitalisme. Ja. En ik denk ook dat is ook iets wat gewoon een proces wat gebeurd is. En wat je ook helemaal niet meer kan terugdraaien zo makkelijk. Je kan niet meer mensen die dat is natuurlijk dat de-individualiseren. Nee. Wat dat betekent, heeft ook allerlei gevolgen. We zijn zo gewend dat wij onze oude ouders wegstoppen, onze jonge kinderen. Ik doe het ook wegbrengen, zodat ik hier kan zitten, zeg maar. Dus er zit het idee dat je nog in drie, bijvoorbeeld zoals dat toch in mediterrane landen veel gewoner is. Nou ja, dat oma en opa thuis wonen, dat je een heel andere manier van samenleven hebt, wat al minder individualistisch is daardoor. Alleen al dat. Dat, ik denk dat heel dat komt niet meer terug. Nee, dat willen ook mensen. Nee, natuurlijk niet. Dus dat, alleen, je kunt natuurlijk zeggen, je kunt wel in zekere zin bepalen hoe je er tegenover staat. Hè? Dus je kunt de onvermijdelijkheid herkennen, maar je kunt wel zeggen, ik vind het jammer, of ik juich het toe, of ik heb daar heel gemengde gevoelens over. En de manier waarop je erin staat, zal voor een deel ook bepalen hoe zo'n ontwikkeling weer verder gaat. Hè? Dus iemand zei ooit dat de Nederlander liever een dief wordt genoemd dan ouderwets. Dus we hebben in Nederland een sterke drang om het onvermijdelijke te aanvaarden. En te zeggen, dan moeten we eigenlijk ook maar weer applaudisseren en maar doorgaan. Maar er is ook een zekere conservatieve levenshouding denkbaar, waarbij je zegt, nou ja, ik ben realistisch. Hè? Dit is voorbij. Maar ik mag het wel jammer vinden. En ik mag ook proberen bepaalde levensvormen vast te houden of te beschermen, die nog iets daaraan doen herinneren. En dat verhoogt uiteindelijk ook weer de diversiteit en de rijkdom van de samenleving. Ja. Ja, en een bepaalde eenzaamheid is onvermijdelijk. Ja, en ik bepleit toch wel het recht van nostalgie ook. Ja, het recht. Ja, ja. Oh, ik wil zeker dat recht bestaat. Maar het kan natuurlijk ook. Ja. Ik vind bijvoorbeeld de FVD is ook een nostalgie. Absoluut. Ja, ja. Ja, die nostalgie kan ook uitwassen. Ja, een realistische nostalgie, laten we het dan zo. En wat de verheerlijking van het verleden. Dat wordt het weer zo massief van. Ja, maar laat ik het anders zeggen. Als ik, ga ik even wat romantisch. Als ik zondagmorgen naar de kerk ga, dan begeef ik me over een grindpaadje naar een oud kerkje dat er in de 19e eeuw al neergezet is. Dan gaan we daar zitten met een aantal mensen uit het dorp die elkaar kennen, elkaar in de straat ook tegenkomen. Soms zit er een nieuwe iemand bij, die geeft je een hand en zegt, hey, leuk dat je er bent. Of tegenwoordig is dat een box. En dan worden er liederen gezongen, sommige oud, sommige nieuw. Daar zit een soort levende traditie in, ook van esthetiek die doorgaat. Waar je de oude teksten, waar je taal te binnen krijgt. Waarmee je emoties kunt zeggen die je niet zo in de krant leest of zo leert. Dan heb je krijgt een prachtige metaforen binnen. De Bijbel gaat open, dat zijn teksten van duizenden jaren oud. Waar je weet dat je voorgeslacht en generaties lang daaruit geleefd hebben en geleerd hebben. Dus zelfs, ik beschrijf het nu helemaal vrij seculier nog, door helemaal geen geloof voor te zijn, om dit te snappen, zeg maar. Je wordt in een traditie, ga je door, daar wordt een verhaal bij gehouden, daar wordt iets uitgelegd, daar worden ook inzichten uit de kranten en de wetenschap bijgenomen. Dat is echt niet een soort sectarisch verhaal, maar er wordt wel een vitaal religieus perspectief neergezet. Nou, je organiseert dingen met elkaar, je doet dingen met elkaar, Dus horizontaal, verticaal, driedimensionaal gebeurt daar van alles. Dat klinkt misschien nostalgisch, maar dat gebeurt ook nog wel elke zondagmorgen overal. Hmm. En ik zou dat wel missen als dat er niet meer was. Ja. Ik denk dat ook voor de samenleving belangrijk is dat soort plekken er blijven. Tuurlijk, maar ik vind het ook helemaal niet zo nostalgisch klinken. Nee, ik vind valt wel mee, hè? reuze. Maar een gunpad misschien. Ik moest weer heel erg, als ik jou zo hoor praten, denk ik, maar dit ligt helemaal in de lijn van die aardige manier in iemand met pensioen is. Zit dat bij een dominee? Gaat hij met pensioen? Ja, of met emeritaat. Emeritaat. Ja. Die eigenlijk uitlegde waarom hij twee keer per maand literatuur in en twee keer per maand de Bijbel, twee keer per maand literatuur. Ja, ja, ja. Jouw verhaal past daar volledig in. Ja, zeker. En eigenlijk zijn natuurlijk ook mensen die hetzelfde zeggen over de roman. Dat absoluut, dat, ja. Dus, en rondom zo'n kerkgemeenschap heb je ook literatuurkringen en muziekkringen. En er gebeurt weer van er worden allerlei cultuur gevormd. Ja. Ja. Het hele beruchte woord ontlezen kunnen we ook laten vallen. Ja. Dus de vraag is niet, het is niet alleen een Bijbels probleem of een Bijbels dilemma. Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, als kranten, weet je hoe de gemiddelde leeftijd is van de mensen die een krant in abonnement op krant hebben? Ik vrees dat ik geschokt ben als ik het antwoord hoor. Dat denk ik ook. Ja. Ja, en dan komen we toch weer. En daar zit misschien dat nostalgische in. Dat bijna iedereen zegt ook in deze podcast, we willen er niet per se naar terug. Dat kan ook helemaal niet. Maar er is wel een soort algemeen besef van er is iets afgebroken. En we zitten nu heel erg in een fase, volgens mij, in onze cultuur, dat we heel erg gaan zoeken waar manifesteert die heiligheid die intrinsiek is aan sommige mensen, misschien wel aan veel mensen. Waar manifesteert zich dat dan in onze cultuur? En waar zijn we naar op weg? En dat is natuurlijk iets wat jij ook, Arnold. Niet alleen heiligheid. Ik zou zeggen ook gewoon zingeving. Van waarom? Gemeenschap. Ja. Ja. En ook een andere manier van. En als ik gewoon naar mijn eigen vakgebied, naar literatuur kijk, toch ook een behoefte om op een andere manier naar waarheid te zoeken. Niet alleen via de geëikte, min of meer geëikte paden. Want ik vind ook dat. Ik ben alles behalve anti-wetenschappelijk, maar in sommige discussies lijkt het woord wetenschap wel het synoniem te zijn geworden van God. Of een predicaat te zijn geworden van dit is zo'n wetenschapse methode. Van wetenschap, dit is onopstotelijk. Ja. Hier hoeven we niet. Ja. Wetenschap kan alles beantwoorden. Ja, het, precies. Nee. Het is wetenschap, het is een methode om het ware of het onware te scheiden, waarbij fouten uit het verleden steeds weer worden herzien. Dus het idee dat dat proces ten einde is. Ja, en er zijn bepaalde vragen, net zoals je bij de huisarts. Ja. Ja. Niet aan het adres bent van wat is de zin van het leven? Is dat ook een vraag die de wetenschap niet kan beantwoorden? Ik vind niet sommige wiskundigen, natuurkundigen, dat ik ben alles behalve natuurkundige en wiskundige, maar dat grenst toch aan het mystieke. Dus op het moment dat je in een bepaalde richting van de exacte wetenschappen gaat, de wetenschappen, kom je toch kennelijk uit bij iets wat bijna weer mystiek is. Mm-hmm. Ja, al valt dat dan vaak weer buiten die wetenschappelijke discipline zelf. Ja. Zeker, maar ik heb als een statisticus gesproken. Ik ben op latere leeftijd mysticus geworden, mede door mijn onderzoek naar het toeval, naar kansberekening. Ja, ja. Dat vond ik eigenlijk heel verhelderend. Zo heb je allerlei verschillende manieren om ergens uit te komen. Ja, we hadden veel langer kunnen praten, maar goed. Ik wilde nog uitkomen bij jouw interessante experimenten, ook wat je doet met een commune, zelf mogelijk een nieuwe tijdelijke religie is starten. Maar ja, dat is ook weer zo'n groot onderwerp om even misschien aan te boren. Misschien voor de volgende keer. Dat is voor de volgende keer. Je hebt dat nu even kort in Nederland gedaan, maar je gaat dat ook in Amerika. Ja, dat is misschien wel leuk. Maar als je dat meer ik wil het echt 3 maanden daar doen en kijken. Ja. Kijk, in 48 uur, dat kan ik nog kort zeggen. Het was eigenlijk het religieuze aspect leek niet aanwezig. Maar op het moment dat je met z'n allen bent, komen er toch allerlei dingen weer naar boven die jij ook noemt. Over gemeenschap, over vertrouwen, over aardigheid, over een beetje op elkaar letten en toch. Maar je weet ook niet wat je aanbood. Voor heel veel mensen, voor mij was het toch iets dubbelzinnigs. Gewoon ook, natuurlijk, het tijdelijke religie heeft een dubbelzinnigheid in zich. Mm-hmm. Maar er waren heel veel mensen die oprecht, die daar heel erg moesten huilen. Die zeiden van, ik heb nu een soort, ik vind dit toch zo thuis. Oh, dus dat je weet ook niet wat je aan. Dat vind ik ook wel weer interessant. Je weet niet wat je aanboort. Nee. Dus je kan iets, dat is misschien. En daar ontstond dus iets. Ook bij jezelf, denk ik. Okay. Als je Weber nog even neemt. Je moet er zeker charisma hebben om een religie te starten. En dat heeft ook kanten waarbij zelf twijfel op kan komen. Ja. Van, ik boor hier een energie aan. Kan ik hem onder controle houden? Zeker. Dat waren de fundamentele vragen wat ik wilde doen. En inderdaad, toch, dat viel me ook op. Een groep hoogopgeleide mensen. Hoeveel gehoorzaamheid er was. Ja. Er werd gewacht. Zag je als een geestelijke leider. Ze zouden het nooit zo zeggen, maar toch er werd gewacht op. Ja. Dus dan zie je, ik wil niet zo saapjes geloven, maar het is verleidelijk. In zo'n groep pas je aan. En je begon je machtig te voelen, misschien ook wel. Nee, daarvoor ben ik gelukkig. Ik ben 50, dus die fantasie. Dat was natuurlijk een kort experiment, misschien dat het langer duurt. Nee, maar Nee, eerder was het een ongemak. Ja. Ik had veel meer, ik had eigenlijk meer, veel meer geanticipeerd op scripties en op ondermijning. Ja. Ik dacht, ik word dat, daar had je vreugd. Daar had ik rekening mee gehad, speciaal met stiekem op vreugd. Nu dacht ik, ik word in een rol gedwongen waar ik me eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk. Je blijft observator, hè? Terwijl eigenlijk wordt een enorm engagement gevraagd als je zoiets doet. Ik blijf dat is heel precies. Ik wil eigenlijk observator blijven. Op het moment dat je echt dat charisma, dan kan je niet meer. Jij moest de lijnen uitzetten. Jij moest de richting wijzen. Kan ik niet meer zijn die ik eigenlijk wil zijn. Ja. Je wil buitenstaander en insider tegelijk zijn dan op zo'n moment. En ook op het gebied van religie dan. Ja. Je wil observeren en niet misschien daar zelf. Ja, kan je de extase nemen, komen, maar misschien. Kan je de extase observeren en ook extatisch zijn? Dat is moeilijk. Dat is ook een beetje het lot van de theoloog in de kerk. Het is een hamburger analyseren terwijl je hem tegelijk opeten. En van iets genieten en iets tegelijk analyseren. Dat is een beetje jouw leven dan eigenlijk. Als religieus mens en theoloog tegelijkertijd. Je moet een manier vinden om dat te doen. Maar, theoloog als restaurantrecensent. Die toch een beetje genieten. Kun je van iets oprecht genieten terwijl je tegelijkertijd analyseert? Ja. Dat is natuurlijk de algemene vraag. Dat is voor de volgende keer. Ja, cliffhangers weer voor de volgende keer. Ik denk dat we de volgende aflevering weer beginnen met het einde van deze aflevering. En dan bouwen we een soort reeks op, denk ik, op die manier. Ja, dat is onvermijdelijk. Maar in ieder geval, veel dank. Ik zie de technicus vroeg knikken, We organiseren onze eigen cliffhangers. Ja, zo. Wat vooraf ging. Ouder de podcast ook gaande. Wat vooraf ging. Precies. Dat is een soort vervolgserie. Dankjewel. Ik vond het heel inspirerend en fijn. Leuk. Ik ook. Ja, maar het is ook echt leuk hoe je geeft in het gesprek. Dat is, dat maakt het gesprek ook leuker. En dat zorgt er ook voor dat je thema's die je wil behandelen... altijd weer parkeert, omdat we altijd weer op paden belanden. Dat is een vorm van overgave, toch? Dat je wel ergens helemaal bent. Denk ik wel. Inspirerend is, denk ik, het goede woord. Dank, Arno. Jullie bedankt. En Steven. Ja, dank je wel. Je hoorde de Ongelooflijke Podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender de Ongelooflijke Radio, waarin David Bogert en Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over de relevantie van geloof in een steeds ongelooflijker Nederland. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Er zijn aanwijzingen dat er met long-covid-patiënten iets lichamelijks aan de hand is. Maar verschillende experts wijzen erop dat er ook een psychisch component is. In de derde aflevering van de podcast Long-covid, de schaduwpandemie gaan journalisten Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toon in gesprek met hoogleraar klinisch psycholoog Jan Derksen. Hij begeleidt verschillende patiënten en zegt zelfs genezen te hebben. Maar hij is niet de enige. Hoogleraar gezondheidspsycholoog Andrea Evers wijst bijvoorbeeld op het nog relatief onbekende nocebo-effect dat een verklaring kan bieden voor een deel van de klachten. Betekent dit dat long-covid puur tussen je oren zit? Nee, zegt hoogleraar immunologie Hemmo Drekshagen. Lichaam en geest werken op elkaar in en dat lijkt met name te gebeuren in immuunsysteem. Het voelt een beetje opgejaagd. Het voelt eigenlijk alsof je de hele dag aan het rennen en aan het sporten bent. Alsof je zeg maar in je normale leven een super drukke dag hebt. En van afspraak naar afspraak rent. Een beetje dat onrustige gevoel. Als je even gaat liggen of zitten of zo, dan de hele tijd voel ik mijn hart. In mijn keel, in mijn oren, in mijn keel, in mijn oren. Benen overal, eigenlijk voel je de hele tijd het gebonk en dat gaat ook best wel snel. Het leven van tienduizenden Nederlanders staat van de ene op de andere dag op zijn kop. Ik ging letterlijk van me prima voelen naar binnen een uur tijd gewoon niet meer uit bed kunnen. Kan een psychologische behandeling hen helpen? En bij jou zie je dus in mijn ogen dus dat jij een psychische kwetsbaarheid meedraagt, zeg maar, van vroeger uit. En kan je jezelf daadwerkelijk ziek denken? En die negatieve verwachting op zichzelf, die kan allerlei effecten geven. Hoe kan het dat mensen met long-covid soms al 2 jaar lang bijna niets meer kunnen? Ik ben Rianne van der Linden, journalist voor het Radio 1-programma Dit is de Dag. En samen met mijn collega Anne-Sophie van den Toren ben ik gebiologeerd geraakt door deze nieuwe ziekte. Want hoe worden die klachten veroorzaakt? Wat betekent het feit dat het om tienduizenden mensen gaat voor onze maatschappij? En bestaat deze nieuwe ziekte eigenlijk wel echt? In deze podcast gaan wij op zoek naar antwoorden. Dit is Long COVID, de schaduwpandemie. Aflevering 3. Of zit het in je hoofd? In de vorige aflevering hoorden we dat er nog veel onduidelijk is. Maar dat er dieper in het lichaam toch verschillende mechanismen aan te wijzen zijn die de long-covid-klachten mogelijk veroorzaken. En er worden bijvoorbeeld bij patiënten met aanhoudende klachten ook hele kleine microstolseltjes gevonden in de bloedbaan. En zaten we aan de keukentafel bij hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. Volgens hem is de mens een biopsychosociale hotspot. En speelt de psyche ook een rol bij long-covid. Maar u zegt wel de productie van de klachten. Dus u zegt echt de psychologische processen. En kunnen de klachten produceren? Bij covid zou je kunnen zeggen, die gaan de klachten onderhouden. En hij deed een uitspraak die ons nogal verraste. U zegt dat u ook mensen begeleidt met long-covid? Ja. Heeft u er daarvan dan al, nou ja, kunnen genezen? Of, ja, tuurlijk. Dus er zijn mensen die door psychologische behandeling van hun klachten afkwamen. Ja. We keren terug naar ons gesprek aan de keukentafel bij Jan Derksen. Hij doet alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat hij zegt dat hij long-covid-patiënten met een psychologische behandeling heeft genezen. Maar wij vallen naar deze opmerking van onze stoel. Er is intussen wel degelijk wetenschappelijk aangetoond dat er bij long-covid-patiënten iets mis is in het lichaam. Dus hoe kijkt hij daar dan naar? We bestoken de hoogleraar klinische psychologie met vragen. Ja, maar hoe kan het dan toch dat er in internationaal onderzoek, nou, bij dus meerdere patiënten dezelfde verschijnselen zijn gevonden? Dus bijvoorbeeld de microtromboses, de neuroinflammatie. Hoe kan dat dan? Dat is het gevolg van het virus. Dus dat virus produceert in de fysiologie allerlei symptomen. Hè? En het immuunsysteem, al die soldaatjes die de oorlog aan het voeren zijn geweest met het virus, dat loopt ook bij iedereen weer verschillend af. Hè? U zegt dus het virus veroorzaakt dat, dus dat is een fysiologisch proces. Ja. Ja. En maar welke rol speelt de psyche daar dan in, volgens u? De psyche speelt al vanaf het begin mee, omdat het immuunsysteem, het fysiologisch immuunsysteem, bestaat uit twee onderdelen. Het aangeboren immuunsysteem en het adaptieve systeem, wat je aanleert. En de psychologische toestand, psychische processen, hebben invloed op het adaptieve immuunsysteem. Dus, Jan Derksen zegt, er zijn biologische en psychische factoren. De hoogleraar vindt dat bij long-covid dat psychische deel nog vaak wordt onderschat. En dat er te veel met een biomedisch oog naar de patiënten gekeken wordt. Maar nu worden long-covid-patiënten dus naar een cardioloog, een longarts gestuurd. Ze kosten ontzettend veel geld. Ja, u zegt stuur ze naar de psycholoog. Vanaf het begin laat hij onmiddellijk meekijken. En kijken of dat die psychische processen hieraan bijdragen. Tuurlijk. En dat het bespaart wat je in het begin aan een euro investeert, dat levert verderop 100 euro op. Dus niet alleen naar de arts, ook naar de psycholoog, zegt Jan Derksen. We nemen afscheid van hem en praten, voor we de auto weer starten, na over wat we net allemaal gehoord hebben. Ik zie hem uitslaan, ja. Dat is het goede nieuws. Mijn wereld staat wel even op zijn kop. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ja, ik herken dat denk ik wel. Maar hoezo? Nou, omdat ik er toch denk ik redelijk sceptisch in ging. Van, ja, deze man zegt dat het eigenlijk allemaal tussen je oren zit. En ja, dat kan je toch eigenlijk niet zeggen. Die klachten zijn toch echt, er zijn toch onderzoeken. Waarin bewezen is dat er dingen aan de hand zijn in het lichaam. Microtromboses, dat soort zaken. Ja. Maar goed, hij zegt nu, ja, dat heeft allemaal met psyche te maken. Ja, en hij ontkent ook niet hè, dat er ook biomedische tekenen zijn. Maar toch de hele tijd had ik zo die stemmen van long-covid-patiënten in mijn hoofd. Gewoon van, het bleef toch moeilijk om dat te matchen met wat hij zegt. Of zo. Ik snap de de woede of de frustratie van die long-covid-patiënten wel echt heel erg. Als ik hem dingen hoor zeggen als... ja, dan ben je gewoon niet zo sterk in je back-office. Ja. Dan denk ik, ja, ho even. Maar dat is nogal wat, omdat ik snap wel dat je dat als een soort verwijt op kan vatten als long-covid-patiënt zijnde. Ja. Ergens denk ik nu, ja, wat moeten wij hier nu mee? Ja. Als wij de vraag willen beantwoorden, wat is er aan de hand bij mensen die dus langdurig klachten houden na een corona-infectie? Mm-hmm. Ja, zou het kunnen dat er voor een deel dus psychologische gesprekken aspecten meewegen? En dat dat dus misschien, zoals hij ook zei, bij de een meer meespeelt en dat bij andere fysiologische aspecten meer meespelen. Ja. Maar ja, het zou wel zonde zijn. Kijk, wij kunnen wel zeggen, oh nee, maar dit mag je niet zeggen, dit kan je niet zeggen, want je zet die mensen buitenspel of je doet alsof ze gek zijn. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als er mensen daadwerkelijk geholpen zijn met een psychologische behandeling, terwijl andere behandelingen niet helpen, en je kan ze al die jaren ellende besparen, ja, waarom niet? Ja. Bij long-covid-patiënten ligt het over het algemeen heel gevoelig om te praten over psychische oorzaken van hun ziekte. Maar wij vragen ons af, stel dat het je zou kunnen helpen, waarom zou je een bezoek aan een psycholoog dan niet overwegen? En wij blijven met een belangrijke vraag zitten. Als het mogelijk is om long-covid-patiënten te genezen met een psychische behandeling, waarom hebben wij hier dan nog nooit van gehoord? We vragen aan Jan Derksen of hij ons in contact wil brengen met mensen die hij genezen heeft. Maar na wat rondvragen zegt hij dat helaas niemand met ons wil praten. Ook niet anoniem. Omdat we toch echt graag willen controleren, vragen we het een maand later opnieuw. Maar weer zegt Jan Derksen dat de twee mensen die hij op het oog heeft niet met ons in contact willen komen. We kunnen dus niet controleren of zijn bewering klopt. Wel doet hij een ander voorstel. Een mail van Jan Derksen. Rianne, ik heb een ander idee, schrijft hij. Ik ben gevraagd via om iemand met long-covid te zien. Ik kan haar vragen dit consult door jullie voor de podcast op te nemen. Wat denk je ervan? Wow, lijkt me wel heel interessant. Dat is nogal wat. Ik wil wel weten hoe hij dat dan aanpakt. Een psychologische behandeling van een long-covid-patiënt bijwonen. Dat willen we natuurlijk wel. De grote vraag is, wil de persoon in kwestie dat ook? 61. Hi, kom binnen. Hoi, ja, dankjewel. Yes. We zoeken contact met haar en ze vindt het goed als we erbij zijn. Wel wil ze graag anoniem blijven. Daarom noemen we haar in deze podcast Esther. Oké, we zijn er bijna. Hey. Nou, gelukkig heb je een lift. Ja, zo gelukkig voor mij wel. Ja. Zullen we even een beetje laat zijn? Maakt niet uit. Misschien een glasje water. We gaan bij Esther in de woonkamer zitten en wachten op klinisch psycholoog Jan Derksen. Voor deze intakesessie komt hij naar haar huis. En zolang Derksen er nog niet is, kunnen we Esther nog even in alle rust vragen waarom zij ervoor kiest om naar een psycholoog te gaan voor haar long-covid-klachten. Hoe is het nu met jou? Deze week is het weer dramatisch. Ik doe deze week eigenlijk niks. En kan je dan beschrijven wat het zo dramatisch maakt? Ja, de moeheid, de hartkloppingen, de hoge hartslag bij alles wat je doet. Verwardheid. Wat maakt dan dat je toch besloten hebt van oké, ik wil wel met Jan Derksen hierover praten, over dat psychologische aspect? Ja, goede vraag. Ik denk dat het wel een heel belangrijk onderdeel is. Want ik weet intussen ook als geen ander hoe het, het constante ziek zijn en het onbegrip en het achterlaten van een bepaald leven het moeten accepteren van een nieuw leven waarin je eigenlijk niks kan. Dat is gewoon echt heel zwaar. Dus er is zeker een psychisch aspect aan. Het is heel zwaar. Heel veel mensen worden er heel angstig van. Je slaapt ook slecht. En ik denk dat iedereen wel weet, als je een slechte nacht hebt gehad, dan is het nog moeilijker om dingen te handelen de volgende dag. Dus er zit zeker een psychisch aspect aan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer begrip komt voor ja, een beetje oorzaak en gevolg, weet je wel. Ben je psychisch een beetje, ja, een beetje instabiel of emotioneel omdat je ziek bent? En omdat je een heel ander leven, een heel ander persoon bent opeens? Of is het een psychische oorzaak waardoor je zo ziek wordt? Esther denkt eigenlijk niet dat haar klachten veroorzaakt worden door haar psychische toestand. Maar toch wil ze kijken of een behandeling van een psychotherapeut haar kan helpen. Dan komt Jan Derksen binnen. Zijn intake begint vrijwel meteen. Oké, nou, helemaal goed deze setting. Ja, toch? Dit is toch echt de klassieke... Ja, bijna klassiek. Als je op de bank ligt. Ja, dus je kunt nog gaan liggen. Dan ja, nou, ik ga lekker zo bij zitten. Hebben we een divan, hè? Ja. Esther zit met haar knieën opgetrokken op de bank. Derksen zit op een stoel in de hoek. En wij luisteren vanaf een klein afstandje mee. Je hebt corona gehad. Ja. Is dat al lang geleden? Dat is een jaar geleden. Zo. En is het mogelijk om daar iets meer van te vertellen? Van hoe dat was en welke klachten dat gaf? Ik kreeg begin juli vorig jaar corona. Vlak na mijn tweede vaccinatie. Dus ik dacht eerst dat ik het... Esther vertelt hoe ze zo'n 3 maanden na haar COVID-infectie instortte. Ze vertelt over haar behandeling bij de fysiotherapeut en cardioloog. En dan gaat Derksen haar meer persoonlijke vragen stellen. Zou je jezelf eens kunnen beschrijven? Je persoonlijkheid, karakter, manier van omgaan met mensen, relaties, werk, hobby's, opleiding? Ja. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik denk dat ik best wel een positief persoon ben over het algemeen. Probeer wel de positieve kanten van dingen te zien. Ze is ook wel eens eerder bij een psycholoog geweest, vertelt Esther. Nou, het was eigenlijk niet eens zozeer dat ik er echt ergens last van had. Maar ik merkte gewoon dat bijvoorbeeld... ik heb gewoon een hele lastige relatie met mijn vader. En dat ik gewoon... Ja, dit dus. Ik vind... Dat is gewoon altijd heel lastig geweest. En ik vond het moeilijk om over te praten nog steeds, zoals je ziet. Ja. Ik twijfelde heel erg of ik het contact wilde verbreken... Ja. Ja, dat waren eigenlijk meer de dingen. En vader, zie je die nog wel? Nee, eigenlijk niet. Nee? Helemaal niet? Nee, ja, goed. Hij woont in Amerika, dus ook niet echt om de hoek. Nee. Hij heeft een nieuw gezin. Oh? Hij woont ook echt in Amerika, zeg maar, middle of nowhere. Als we bellen, dan gaat het misschien 5 minuten over hoe het met mij gaat... Nog geen 5 minuten, denk ik. En dan kan ik vervolgens een uur lang alleen maar luisteren... naar hoe geweldig hij dit weer heeft gedaan of dat gedaan. Dan komt het gesprek op het telefoontje tussen Esther en haar vader... dat 2 uur duurde. Toen dacht ik ook, ik ga nu gewoon alles tegen hem zeggen. Gewoon niet meer ja en amen en al die verhalen aanhoren... maar gewoon echt alles zeggen wat ik ervan vind. En ik heb alleen maar gezegd van... ja, dat ik me gewoon niet gesteund voel, dat ik me niet gehoord voel... dat hij me heel veel verdriet heeft gedaan met allerlei dingen. En toen hebben we echt best wel goed en open gepraat en best wel... dacht ik echt wel dat er wel wat een kwartje viel. En nu is het weer precies hetzelfde verhaal. Dus ja, ik neem nu 9 van de 10 ook maar gewoon niet op als hij belt. En dan stelt Jan Derksen een onverwachte vraag. Even iets heel anders. Zou je mij een recente droom kunnen vertellen? Ja, ik droom ook sinds non-COVID ook heel raar. Ja. Ik heb vannacht iets gedroomd met dat ik met een paar mensen in een stad was... En dat ik mijn telefoon opeens kwijt was. En die bleek dan gestolen door iemand. En dan moest ik allemaal soort van opdrachten gaan voltooien... voordat ik hem terug kon krijgen of zo. Maar ik begreep de opdrachten niet en het lukte me niet. En op dat moment dacht ik dat die telefoon echt het allerbelangrijkste ooit was. Dat ik per se die ene telefoon terug moest krijgen. Terwijl je natuurlijk normaal denkt van oké, nou ja, dat is vervelend dat die weg is. Maar niet het einde van de wereld. Ja, het is een hele gekke droom. Ja, even geleden vertelde je over dat je vader aan de telefoon had... en dat je nu niet opneemt als hij belt. Ja. Dus daar speelt die telefoon ook mee, hè? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Ja. En dan ben je hem in de droom bij hem kwijt... en dan is er een enorme klus om hem weer zeg maar, beschikbaar te krijgen, begrijp ik. Ja. Ja, die link had ik niet gezien eigenlijk, maar... Ja, wel grappig. Na een klein half uurtje is de sessie afgelopen. Jan Derksen vertelt kort hoe hij denkt dat Esther geholpen kan worden. En bij jou zie je dus in mijn ogen... Maar goed, dat is op basis van ons kort gesprek. Hè. Dus zie je het als hypotheses. Hè. Dus dat jij een psychische kwetsbaarheid meedraagt, zeg maar, van vroeger uit. En die zit hem, zeg maar, in relaties. Als ik dit dan hoor, dan zou ik je aanraden om, zeg maar, naast dus de long-covid-behandeling, zoals die loopt. Dus ik zou je aanraden terug te gaan in die psychotherapie en op een dieper niveau daar te werken aan die zeg maar, vitale relaties van vroeger. Dan durven wij ons weer in het gesprek te mengen en te vragen naar wat ons het allermeest verraste. Die vraag over die droom. Ik werk veel met dromen, omdat dat natuurlijk in de psychoanalyse een manier is om, zeg maar, dieper te komen. En dan zag je heel mooi, we hebben maar één droom genoemd, zag je heel mooi, dat die, zeg maar, in mijn ogen schraniert naar het vadercontact toe. En dus aangeeft, als die dromen zich zo uiten, dan zit er dieper liggend nog veel meer. We nemen afscheid van Jan Derksen en Esther en praten buiten op de stoep nog even na. Wat vond ik? Ik vond het een bijzondere situatie dat wij daar ook bij zaten, natuurlijk. Het was minder ongemakkelijk dan ik had gedacht. Ik was dus ook heel erg benieuwd naar wat Jan ging zeggen. En ja, dat voor een deel zag ik zijn analyse wel aankomen, omdat we natuurlijk al met hem gepraat hebben, ook over moeder-kindrelaties of vader-kindrelaties. En daar ging het ook voor een groot deel over. Maar bijvoorbeeld de analyse van zo'n droom, ja, dat vond ik dan toch wel echt opvallend. We vragen ons af wat we hier nu verder mee moeten. Jan Derksen is er heilig van overtuigd dat een psychologische behandeling kan helpen. Maar moeten wij hier nu helemaal in meegaan, puur omdat één hoogleraar klinische psychologie dit zegt, terwijl hij ons niet in contact kan brengen met de mensen die hij zegt genezen te hebben? Maar ook tijdens het gesprek met Pim van Gool van de Gezondheidsraad, die in de vorige aflevering ook al hoorde, komt de invloed van de psyche ter sprake. Ik noemde al even het effect van ontstekingsstoffen enerzijds en het optreden van stolsels anderzijds. Dat zijn totaal verschillende wegen. En ook altijd spelen sociale omstandigheden, persoonlijke omstandigheden, weerbaarheid, vermogen tot herstel ook een rol. Dus ook persoonsgebonden factoren. Pim van Gool is hoogleraar neurologie en hij was voorzitter van de Gezondheidsraad. Dat is een belangrijke organisatie die de regering adviseert over gezondheidskwesties. In het afgelopen jaar was hij voorzitter van een commissie die voor de Gezondheidsraad een advies aan de regering schreef over long-covid. Ja, klachten ontwikkelen komt denk ik vooral door het virus. Maar bij het houden van klachten spelen dat soort factoren ook een rol. Ja. Psychologische, sociale factoren? Ja, altijd. Dat zie je bij gebroken heupen, dat zie je bij hernia's. Dat speelt altijd een rol. Dus Van Gool zegt, net als Derksen, psychologische en sociale factoren kunnen ervoor zorgen dat je langer last houdt van klachten. En er zijn nog meer wetenschappers die zeggen dat psychologische factoren klachten kunnen veroorzaken, erger maken of laten aanhouden. Zo maken we ook kennis met een term waarvan we nog nooit gehoord hadden. Het nocebo-effect. Nou, mijn naam is Andrea Evers. Ik ben hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. En hou me bezig met onderzoek naar de rol van psychologische factoren op het gebied van gezondheid en ziekte. En een van de belangrijke factoren is daarin de rol van placebo- en nocebo-effect. Het placebo-effect kennen de meesten van ons wel. Je geeft iemand een pil en zegt dat deze een bepaald positief effect heeft. En alleen al doordat iemand dat gelooft, kan de klacht verdwijnen. Maar, zegt hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers, dat werkt dus ook andersom. Nocebo effect betekent dat iemand eigenlijk een negatieve verwachting heeft ten opzichte van iets. Bijvoorbeeld, je maakt je heel erg zorgen om een bepaald medicijn. Dat bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen zou kunnen hebben. En die negatieve verwachting op zichzelf, die kan allerlei effecten geven, zoals een extra stress-effect, dat mensen extra angstig zijn. Oftewel, de angst voor bijwerkingen kan dus daadwerkelijk zorgen dat die bijwerkingen optreden. Maar dat is niet het enige. Maar het interessante bij het nocebo-effect is dat het ook invloed kan hebben, bijvoorbeeld over hoe men die lichamelijke klachten ervaart. Bijvoorbeeld blijkt als mensen heel erg bang zijn, dat dat al op zichzelf ertoe kan leiden dat men toch meer klachten rapporteert. Dus eigenlijk dat puur negatieve verwachting op zichzelf allerlei negatieve effecten kan hebben. En dat zowel psychologisch, dus zoals ik me voel, als ook op het lichaam. En dit nocebo-effect speelt volgens Evers bij elke ziekte een rol. Bij long-covid is daar alleen nog geen onderzoek naar gedaan. Maar dat is wel gedaan bij andere ziektes die ook medisch moeilijk te verklaren zijn. Omdat je mensen toch nog steeds de klachten hebben en daar niet een goede oplossing voor hebben. Dus terecht zit er wat meer stress daaromheen, zou je kunnen zeggen. Dus is de kans dat het nocebo-effect een grotere rol speelt daarin al wat groter. Het zou dus kunnen, zegt Evers, dat die onzekerheid en stress van het hebben van een onbekende ziekte de klachten in stand houdt of zelfs verergert. Maar een volledige verklaring voor de klachten biedt het dan weer niet. Ik zeg dat meteen bij eigenlijk zou kunnen bijdragen. Hè? Het is dus nooit een verklaring voor alle klachten eromheen. Hè? Het is altijd eigenlijk iets wat de klachten erger kan maken of in ieder geval kan beïnvloeden. Dit fenomeen van nocebo ondersteunt het standpunt van Jan Derksen. Je kan dus daadwerkelijk ziek blijven door wat er gebeurt in je psyche. En dan stuiten we op een opmerkelijke tweet van viroloog Marion Koopmans. In januari schreef ze: "Not all that looks like long COVID is long COVID." Denkt zij ook dat long COVID tussen de oren kan zitten? We besluiten haar op te bellen en het te vragen. Goedemorgen, met Anne-Sophie van de Toren van Radio 1. Ja, hallo, met Marion Koopmans. Hallo. Als het goed is, dan konden wij even bellen over de podcast die we aan het maken zijn. Over long COVID. Nou ja, naar aanleiding daarvan kwamen we een tweet van u tegen op 6 januari dit jaar. Toen deelde u een onderzoek en daar tweette u bij van "Not all that looks like long COVID is long COVID." Uh-huh. En ik was eigenlijk wel benieuwd van wat u daar toen mee bedoelde. Het punt is dat er is duidelijk een probleem in de zin dat sommige mensen echt langdurig klachten houden na een acute COVID-infectie. Maar wat dat is, is een waarschijnlijk een mix van problemen. En de studies tot nu toe, die maken het heel lastig om daar harde uitspraken over te doen. En omdat alles nu op één hoop gaat, is het heel moeilijk om te weten wat is het nou eigenlijk. En ook wat is daarvan behandelbaar met welke methodes. Dus dat is echt iets wat wel echt aandacht nodig heeft. Betekent dat dus dat er een groep long-covid-patiënten rondloopt die eigenlijk helemaal geen long-covid heeft? Dat is mogelijk. Juist omdat long COVID zo'n vaag begrip is. Kijk, en ik wil, voordat je het weet, heb je de hele long COVID wereld over je heen. Maar ik vind echt dat daar goede studies voor nodig zijn. Om te weten, waar kijken we nu precies naar? En daar speelt ook de psychosomatische kant, speelt daar een rol bij. Mm-hmm. Maar veel meer dan dat weet ik er niet over. Dus ik vind, ja, waar we denk ik van moeten oppassen is om te makkelijk te zeggen, het zal wel mentaal zijn. Mm. Want dat is juist bij die moeilijk te duiden ziektebeelden is dat wel vaker gebeurd. De psychosomatische kant. Daarmee bedoelt Koopmans dat lichamelijke klachten kunnen verergeren door of het gevolg kunnen zijn van een psychologisch probleem. Dat speelt een rol, zegt ze dus. Maar ze waarschuwt ook. Er moet niet te makkelijk gezegd worden dat long COVID een mentaal probleem is. Inmiddels begint het bewijs dat er daadwerkelijk fysiek iets aan de hand is met deze long COVID-patiënten zich inderdaad op te stapelen. Denk bijvoorbeeld aan de aangetoonde microtromboses. En terwijl we nu een aantal experts gehoord hebben die wijzen op de psychologische factoren die een rol spelen, zijn anderen er juist weer heel erg opgebrand om ons te vertellen dat long COVID absoluut niet een psychologisch verschijnsel is. Neem bewegingswetenschapper Rob Wust van het VUMC. Toen we net hier naar boven liepen, toen zei je: ik wil heel graag duidelijk maken dat het niet tussen de oren zit. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het voor patiënten heel vaak lijkt alsof er van hun directe omgeving, van een arts, een idee gegeven wordt: het is waarschijnlijk een burn-out. Misschien heeft hij last van een depressie. Misschien begint u in de menopauze te komen. Dat wordt ook vaak gezegd. Misschien moet u gewoon wat rustiger aandoen op het werk. Ik zat er allemaal een beetje te veel aan het worden. Misschien heeft de pandemie wel een groot effect gehad op uw geestelijke gesteldheid. En dat wordt dus heel vaak tegen patiënten gezegd. En daar worden ze niet beter van. Het zit dus niet tussen je oren. En dat zien we nu heel duidelijk uit het onderzoek. De klachten die we zien na inspanning... Hebben een biomedische oorzaak. En het zit niet alleen maar in de hersenen, maar zit dus in het hele lichaam. Maar het zit ook in de spierfunctie. In het bloed zien we veranderingen. Over het onderzoek dat Rob Wust uitvoert naar afwijkingen in de spieren van long-covid-patiënten vertellen we later in deze podcast meer. Ook longarts Merel Hellemons van het Erasmus MC vindt het vervelend als patiënten te horen krijgen dat ze maar naar een psycholoog moeten gaan. Ik kan je voorstellen dat je door het hebben van langdurige klachten heel erg somber wordt en depressief wordt. En nou ja, dat het allemaal heel zwaar is. En ik denk dat je dan heel veel baat kan hebben bij psychologische ondersteuning. Maar ik denk niet dat het primair tussen de oren zit. Dat het een soort verkapte burn-out is. En dan kom ik toch weer terug op het immuunsysteem. Wat er dus wel gezien wordt, is dat mensen die vooraf bijvoorbeeld veel stress ervoeren of misschien eens een keer een burn-out gehad hebben, relatief iets vaker langdurige klachten krijgen. Dat betekent niet dat langdurige klachten dus een burn-out is. Maar wat wel zo is, is dat stress en allerlei andere depressie bijvoorbeeld samenhangen met afwijkingen in het immuunsysteem. En vanuit de immunopsychiatrie wordt ook meer gekeken naar depressie als een ziekte van het immuunsysteem. En dan kom je dus weer uit bij het immuunsysteem. Misschien ligt het dus allemaal niet zo zwart-wit. Worden long-covid-klachten niet veroorzaakt door of lichamelijke of psychische oorzaken, maar beïnvloeden deze zaken elkaar? Dat idee is op zich niet nieuw, maar de wetenschap komt steeds meer te weten over hoe lichaam en geest precies op elkaar inwerken. En dat lijkt te gebeuren in het immuunsysteem. En pas als het interview met Merel Hellemons al afgelopen is en we onze apparatuur aan het inpakken zijn, vertelt ze dat zij zelf ook meewerkt aan een mogelijk baanbrekend onderzoek over de rol van het immuunsysteem bij long-covid. We besluiten om onze opnameapparatuur weer aan te zetten. Jij doet zelf ook onderzoek naar veranderingen in het immuunsysteem bij long-covid-patiënten. Ja, dat klopt. Zoals ik eerder al aangaf, wij waren best wel gefascineerd door hoeveel mensen toch allerlei klachten bleven houden en begrepen dat ook niet zo goed. En toen kwamen we in contact met de afdeling immunologie hier in het ziekenhuis, die van alles weten van het immuunsysteem en ook benieuwd waren of dit dan een rol zou kunnen spelen bij de klachten. Want ja, als longarts weet ik niet zoveel van het immuunsysteem, maar hebben we de krachten gebundeld en hebben we samen een onderzoek opgestart naar het immuunsysteem bij patiënten met aanhoudende klachten na ziekenhuisopname. Dus de patiënten die hier terugkwamen voor de controle, hebben we gevraagd of ze 8 buisjes bloed wilden afgeven. En hebben dus echt het immuunsysteem van deze mensen getypeerd. De resultaten worden nog geanalyseerd, maar Hellemons kan ons dit al wel vertellen. We vinden echt uitgebreide afwijkingen in het immuunsysteem. En dat sterkt mijn beeld dat dit de bron is van long-covid-klachten. Is dat niet baanbrekend als dat zo blijkt te zijn? Ja, we zijn zeker niet de enige die daar nu over gaan publiceren. En dus ik ben daar nog een beetje voorzichtig in. Hè. Ik ben ook geen expert, dus we doen het in gezamenlijkheid. Dit klinkt alsof een cruciaal puzzelstukje gelegd wordt met het onderzoek. Hellemons denkt dus de bron van long-covid-klachten gevonden te hebben. Hier willen we alles over weten. We besluiten te bellen met haar onderzoekspartner die wel een expert is op het gebied van het immuunsysteem. Emeritus hoogleraar medische immunologie Hemmo Drekshagen. Ja, met de moeder. Hallo, met Anne-Sophie van de Toren van Radio 1. U bent met Merel Hellemons ook een onderzoek hierover aan het doen. Kunt u iets vertellen daarover, wat u precies onderzoekt en wellicht ook hoe dat ervoor staat? Ja, nou, het onderzoek is nog niet gepubliceerd. Dus we moeten en we zijn nog eigenlijk bezig in de laatste afrondende fase om een artikel te maken. En dat betekent ook nog steeds dat we heel erg onze bevindingen wikken en wegen, hoe dat staat. Maar wat wel duidelijk is, is dat bij long-covid-patiënten er een groot scala van immuunafwijkingen bestaat, die ook in groepen uiteenvallen. In het onderzoek, dat dus nog gepubliceerd moet worden, wordt duidelijk, zegt Drekshagen, dat er immuunafwijkingen zijn bij long-covid-patiënten. En dat er verschillende afwijkingen zijn bij verschillende vormen van long-covid. Daar zien we wel een zekere mate van overlap kan ik niet zeggen, maar dat bepaalde vormen van ernst van long-covid wel samengaan met verschillende afwijkingen in het immuunsysteem. Wij zijn al weken, al maanden hiermee bezig, hè, met op zoek te gaan naar antwoorden over deze nieuwe ziekte. Maar ja, voor mij klinkt het wel alsof dat immuunsysteem eigenlijk wel echt de sleutel is tot wellicht of je wel of niet long-covid kan krijgen. Denkt u dat ook? Ja, denk ik zeker als immunoloog. En dat is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Dus ja, je ziet natuurlijk dat het hier een virus betreft. Wat betrekkelijk nieuw is. En eigenlijk heb je maar twee mogelijkheden dan. Of het virus doet het zelf. En die mogelijkheid bestaat nog steeds. Dat het virus toch in kleine hoeveelheden ergens in de hersenstam nog overblijft. Of het immuunsysteem is ja, op hol geslagen. Functioneert niet goed, hoe je het ook noemen wilt. En dat geeft dan de problemen op de lange duur. Het is natuurlijk ook mogelijk dat beide eigenlijk bestaan. Dat er dus een klein beetje virus overblijft. En het immuunsysteem continu in de verkeerde stand moet staan. Het onderzoek van Hellemons en Drexhagen is uitgevoerd met patiënten die in het ziekenhuis lagen. Maar Drexhagen denkt dat dit ook geldt voor long-covid-patiënten die thuis een milde infectie hebben doorgemaakt. En inmiddels ontdekten Amerikaanse wetenschappers van de Universiteit van Yale ook afwijkingen in het immuunsysteem van mensen met long-covid. De onderzoekers zien gebrek aan het stresshormoon cortisol, uitgeputte afweercellen, chronische ontsteking en soms opnieuw geactiveerde slapende virussen in hun bloed. Er is dus steeds meer informatie die erop wijst dat het immuunsysteem de bron is voor de klachten van long-covid-patiënten. En de wetenschap komt er meer en meer achter dat het immuunsysteem ook precies de plek is waar lichaam en geest op elkaar inwerken. Daar weet Hemmo Drexhagen ook veel van. U noemde ook al de immunopsychiatrie. Kunt u vertellen wat immunopsychiatrie inhoudt? Ja, dat is dus het idee dat heel veel van de mentale stoornissen en mentale problematiek eigenlijk voorkomt uit een dysfunctionerend, niet goed functionerend immuunsysteem. Okay. En dus zeg maar tot mentale problemen en psychiatrische stoornissen als ernstige depressies of bipolaire stoornissen, manisch depressiviteit of psychose of schizofrenie of autisme, die zijn historisch altijd eerst gezien als iets zeg maar iets bovennatuurlijks. Later is daar natuurlijk op gedacht, dit zijn hersenafwijkingen. Dat is ook natuurlijk in grote grosso modo zo. Ja, er is nu weer een nieuwe lood bijgekomen die eigenlijk zegt, al deze dingen die kunnen afwijkingen geven in het immuunsysteem. Kindertrauma, erfelijkheid enzovoort. En via dat systeem en het hormonale systeem raakt het brein in ongereden. En dat is de immunopsychiatrie. Ja, dus een jeugd- of kindertrauma of überhaupt een trauma in je leven kan dus ook je immuunsysteem ontregelen? Absoluut. Okay. Heel duidelijk. Er is heel veel evidentie voor, ja. Dus door traumatische ervaringen kan je immuunsysteem in een bepaalde stand komen te staan, waardoor je vatbaarder kan zijn voor bepaalde ziektes. En dus ook voor long-covid, vertelt Drexhagen. Dat zou kunnen verklaren waarom de een wel long-covid krijgt en de ander niet. Zo'n jeugdtrauma kan er dus voor zorgen dat je immuunsysteem in de vechtstand komt. Dat maakt je kwetsbaarder voor infectieziektes. En in dit geval ook voor de langdurige klachten daarvan, dus long-covid. Maar betekent het dan dat iedereen met long-covid ook een jeugdtrauma heeft? Nee, zeker niet. Wat ik al zei, de emmer wordt door verschillende dingen gevuld. En één daarvan is ook het virus zelf. Oké. Okay. Ja, dus we weten dus van dit virus doet dat blijkbaar. Ja, het virus is blijkbaar wel een hele duidelijke uitlokker van deze situatie. Ja, en geldt dat. En ook waarschijnlijk weer bij daarvoor kwetsbare personen. Dus de psychische toestand van een persoon kan het lichaam zo beïnvloeden dat het daadwerkelijk ziek wordt. En dan blijft de vraag knagen, kan iemand ook genezen worden van zo'n lichamelijke kwaal door het psychische probleem op te lossen. Stel dat je een jeugdtrauma hebt meegemaakt en dat je immuunsysteem daardoor dus van slag is. Ja. Betekent dat dan ook dat als je dat jeugdtrauma zou behandelen en het beter zou leren verwerken in je volwassen tijd, dat je daarmee ook kan genezen van long-covid? Nou, er zijn naar mijn mening geen onderzoeken gedaan om te kijken of psychotherapie en het, ja, wat zogenaamd verwerken dan, of het inzien van deze situatie leidt tot een verandering. Dat het immuunsysteem als het ware weer terugveert. Dat weet ik niet. Misschien gebeurt dat ook wel helemaal niet. Misschien gebeurt dat wel. Dat weet ik gewoon niet. Na alle gesprekken die we gevoerd hebben over long-covid met patiënten, artsen en wetenschappers, maken Anne-Sophie en ik op de redactie de balans op. Wat weten we nu over de oorzaak van de klachten en wat is de invloed van lichamelijke en psychische processen daarop? Wat we volgens mij in deze hele soort van reis die we hebben afgelegd, zo voelt het een beetje, hebben geleerd, is dat je de psyche niet helemaal kan afschrijven of niet helemaal buitenspel kan zetten hierin. En wij merkten in het begin gewoon dat mensen daar super heftig op reageerden. Ja. En ook, wij ook. Ja, wij ook. Omdat wij ook dachten van ja, maar dat kan je niet zeggen. En daarin ben ik wel anders gaan denken. Want daarin denk ik wel, nou, eigenlijk denk ik wel dat er een kern van waarheid in zit. Maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat alle wetenschappers en artsen die we hebben gesproken, niemand daarvan die zegt, dit komt enkel en alleen door je psyche. Dus dat je klachten ontstaan door hoe jouw psyche in elkaar zit. Zelfs Jan Derksen zegt, hè, het draagt bij aan. Ja. Ja. Dat virus bij jou in je lichaam is gekomen, dat zet wel biomedische veranderingen tot stand. En daardoor, nou ja, hoe het dan verloopt, daar kan je psyche een rol in spelen. Ja. Dat zegt ook iedereen. Dus het is echt die hutspot van biomedisch, sociaal, psychologisch. Ja, dat speelt allemaal een rol. Maar er zijn wel degelijk intussen zaken bewezen in het lichaam. Hè? De microtromboses bij long-covid-patiënten. Intussen ook de afwijkingen in het immuunsysteem. Dus je kan gewoon niet meer volhouden van dit is puur en alleen iets wat zich tussen je oren bevindt. Het enige is, het zou wel kunnen dat je klachten wat erger zijn of verlengd worden door je psychische toestand of dat je door de bepaalde stand van je immuunsysteem dus kwetsbaarder bent voor het oplopen van long-covid. Maar er gebeurt natuurlijk nog heel veel in de wetenschap, dus ik denk niet dat het het echte einde is van deze discussie. Ik denk meer dat dit een soort comma is. Dit was aflevering 3 van Long-covid, de schaduwpandemie. In de volgende aflevering gaan we in op de wereld waarin je terechtkomt als long-covid-patiënt. Je weet nog niet wat je gaat verdienen. Je weet dat dat heel weinig is. Ik weet dat dat ongeveer 50% van mijn netto salaris van nu uit zal komen. Dus dat is gewoon een drama. De wereld van het UWV en de uitkeringen. Iedere keer als het UWV ook maar in de picture kwam, dan was ik zo gestrest. En wat nu als het feit dat jij al 2,5 jaar ziek bent het gevolg is van overheidsbeleid? Er werden beschermingskapjes naar China gestuurd en bij ons waren ze er niet meer. Ja, dat voelt gewoon heel oneerlijk. Je luisterde naar de EO-podcast Long Covid, de schaduwpandemie, gemaakt door journalisten Rianne van der Linden en Anne-Sophie van den Toorn. En je favoriete podcast-app kun je de vorige en de volgende aflevering beluisteren. I gotta rush away. Been to Boston before. Anyway, this change I've been feeling doesn't make the rain fall. When all been differences these days, just the same old. Je hoorde Counting Crows met Walkaways. Ondertussen is Stefan Komdoer de studio binnengekomen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Sarina. Waar gaan jullie het over hebben in vroeg? We gaan het over hebben over iets wat jij bent, volgens mij. ZZP'er. Jij bent een ZZP'er. En dat zijn steeds meer mensen. Vooral ook in de mediawereld. Ik denk dat wij onwijs veel ZZP-collega's kennen. Maar ook in de zorg, in het onderwijs. Overal zijn steeds meer ZZP'ers. En ik ga met Marieke de Ruiter, economieverslaggever bij de Volkskrant, vaste gast van de show ondertussen, hebben over wat het dan doet met de arbeidsmarkt eigenlijk, als er zoveel ZZP'ers zijn. Oké. Nou, dit was de nacht van EO. En volgende week zijn we weer. Nu Stefan met vroeg. Fijne woensdag. NPO Radio 1.